Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és most pedig a 27. pótkeddet hallhatjátok, láthatjátok, szagolhatjátok. Nem tudom, hogy mit lehetne egyébként kitalálni, de... Szippanthatjátok, bár ez mondjuk ilyen, elég ilyen, nem tudom, ilyen fura, nem? Tehát így, na mindegy, nem mintha az egyébként ez a beköszönés nem lett volna fura. A mai podcast alkalmából köszönhetjük körünkben Alexovicsot! Haló? Alexovics eddig tartott közösszé. Igen, Alex elfogyott. Na, én ordítottam. És itt van a Good Like, aki benyalta magát. Jaj, gyerekek, nekem van egy képem, ki is rakom most Facebookra majd mindjárt. Igen. Amúgy sziasztok. Ahol kaptam egy nagyon jó Assassin's Creed-es képet, úgyhogy azt majd... És rajta vagytok te is, meg a másik is. Ki a másik, aki benyalta, Good Like. Jó, imád, én keddenként idejövök magamat megalázni, az önbizalmamat lenulázni. Imádlak titeket, srácok. Na, mikor na figyeljetek, képzeljétek el, én kaptam e-mailt, és hogy mindenki, de durva e-mailt kaptál. Kaptam egy e-mailt, képzeljétek el, egy nézőnktől, aki is, most közben keresem ezt a képet, azzal foglalatoskodik, hogy szabad idejében, amikor éppen nem videókat készít, mert hogy egyébként ő is szokott, csak nem találom sehol, tehát ő is szokott ilyen különböző játékteszteket, ilyesmiket csinálni. Képzeljétek, készített nekünk egy fanartot, amin rajta vagyunk, és mindenképpen megígértette velem, hogy név meg minden nélkül be fogom mutatni most itt a podcasten. És az a helyzet, hogy legtöbbször az ilyen felkéréseknek az ember nem szívesen tesz eleget, mert hogy hát vannak mondjuk jók, meg kevésbé jók, meg van. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a rajz, és majd mindjárt megláthatjátok, ez egyszerűen zseniális. Szerintem, legalábbis nekem nagyon-nagyon tetszett, most szépen hozzá fogok adni egy képet a streamhez, és kíváncsi vagyok, hogy egyből felismeritek-e, hogy ki kicsoda. Ez egyik embert nagyon könnyű kapásból felismerni, mert hogy majd meglátjátok miért, egy másodperc. Na. Oké, elvileg, ja, aha, le kell okézni, jó. Oké, benn van. Még várunk. Oké. Na, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá, kedves nézők és kedves... Alex. És Good Like. Így már Marcinak légy. Jó, itt van Marci. És mikor látjuk? Hát, mekkora késés van rajtam? Nagy. Na! Közben mondtátok, hogy hol van Ryan. Épp egy sorozatot néz, amit mondtunk, hogy elkezdtünk nézni, és szerintem egyből az utolsó pár évaddal kezdte. Na, ott van. Spoiler. Kommunisti, az azért, mert piro... Uha. Na most mozgatom, nem jó ez így. Ez jó! Nagyon, szerintem nagyon-nagyon jó. És ez kézi, tehát ez kézi rajz, tehát nem számítógépes grafika, de ez látszik is. És a srác beszkennelte, és így elküldte nekem e-mailbe. De kemény. És rajtam miért van öltöny, gyerekek? Az nem öltöny, az a smoking. Az smoking. Amit én tartok tőle, hogy mi akar a kalap lenni. Az egy teás csésze. Igen, nem az, csak hogy volt nekem egyszer egy olyan rajzom, ahol elmutat, volt egy sima kalap, és el volt csúszva rajta a teteje. Azt mindjárt elküldöm nektek. Amúgy kibaszott jó ez a rajz. Elég jó. Kommunisti, hogy lefogyott. Hát beszívta a hasát, és fölment mellkasra, tudod? Tehát, azt hiszem, így... figyeld, az egy ilyen célkereszt, hogy kijött a hasába, érted? Én tudod, kit nagyon, vagy kit találtam meg nagyon nehezen, vagy azonosítottam be nagyon nehezen? Mit gondoltok, ki volt az? Engem, mert mióta igen. Az ők eljám. De amúgy király lett. Jó, hát nekem egyébként tényleg ilyen csontos fejem van, mint a Podcastmennek, tehát hogy ez abszolút teli találat, szerintem spoilerben is teljesen jó. És pontosan, és valljuk be, igen, Kaveri, pontosan ugyanilyen széles vállad és kigyúrt mellizmod. Igen, én tudjuk, ezért igen, ismertem rá egyből a képet. Megkorulunk előtted, minden tiszteletünk, igen, tudjuk, igen. Na és, hát kommunisti figuráját, én úgy érzem, ez egy erősen idealizált figura. és nem akarok senkit megbántani. A Teoman, mint Alex, szerintem teljesen könnyen beazonosítható. A társésze miatt. A társésze miatt. Meg a fejformát kicsit ilyen, mondjuk kicsit, mint a kevesebb hajad lenne. Tehát ilyen, mint hogyha az alkotó a dús hajfürtjeidet így inverse-be rakta volna, tehát... Igen, teljesen kopasz. És a szád fölé rakta volna őket, már nem azért. Igen, és ilyen... És bezselészte volna, nagyon, tudod. Tehát levágta a szakállamat is, meg a hajamat is, és csak a bajusz maradt meg. Így van. Tehát ilyen inverse-be rakta az arcszörzetet. Így van, és szerintem egyébként az a szemed, de nem is szemüveg, hanem szemöldök. Igen, hát ez lehet. Igen egyébként, mert neked ugye alapból is ilyen az életbe is. Igen. Így rálóg a szemöldököd a szádra. De mi az aranyizé? Kommunisti, hát ez a legjobb. Kommunisti nagyon nagy. K.I. Nincs így két irgalmatlan durva mellizom. K.I. Kommunisti. És ezt láttátok, hogy a Spoilerman, vagy a Podcastmennek mi van ráírva a pólójára? Az nem tudom, feltűnt-e. Nekem nem látom. Fat life, YOLO. De Swag, is... fat life, YOLO. The Calvary life kellett volna oda. Oh, the most Calvary meg most life. Ért a Calvary life. Na mindegy, nekem nagyon-nagyon tetszett. Tehát szóval, na mindegy, nagyon köszönöm, meglepő, mert hogy igazából ritkán kapok ilyen fanartokat, és mindig jó, amikor ilyen tényleg ilyen random mód egyszer csak valaki fogja magát, és készít egy ilyet, ez tényleg mindig abszolút királyság. Jó, figyelj csak! Igen. Húzd már be, akkor elküldöm azt is, amit én nekem küldtek. Fenn vagy még Skype-on, ugye? Persze, jöhet. Akkor ott behúzom, és csak akkor nézd meg, ha beraktad, tehát amúgy ne nézd meg külön. Jó, oké. Mert ez olyan jó lenne, hogy egyszerre tudnánk reagálni, mondjuk még kés is van, de... De mindegy, úgy fogom berakni, hogy nem nézem meg, jó? És... Good luck, és nézd meg, te nem tudom, miért fogadtad el. Mert én is kíváncsi. Hát de majd a streamből nézzük. Jó. Ja, jó, akkor bocs, meg sem néztem úgy még. Jó, várjatok, én is akkor létrehozzuk ezt a... De persze, te meg látod, ez milyen kibaszás már. Na jó, de én már láttam egy héttel ezelőtt is, csak... Tehát nagyon kíváncsi vagyok a reakciót, az első, hogy elolvasottak őket, tehát... Oké, kim van? Várunk. De nem már te is láttad. Hát jó, be kellett igazítanom. Nem baj, de elolvasni csak nem tudtad ennyit elolvasni, nem? Nem, a szöveget nem olvastam el, csak megláttam a fejeket, az már bőven elég volt rá, hogy... De a szövegek a legjobbak, de... Ekkora mértékű oltást. Közben javítanék, na, hogy melyik szervere játszotok lolom, ellipszilonosé. Neked már bejött? Nekem még nem? Na most. A Spoilerman. Még Ryan feje elég érdekesen van oda. Aki benyalta magát. Az egoista. A Teamen. Ő B-turbó, őt igazából csak így beraktam. nagyon. Egyébként az összes karakter közül nekem csinálta meg a legjobban. Igen, és rád igaz a legjobb. Hogy ez egoista, igen, tehát hogy... És te vagy pont az Assassin's Creed, mondjuk egyébként... Blackbirdnek nagy a szakálla, tehát az oké, berakhatott annak. Nem tudom, hogy Good Luck az miért a baloldali. Igazából azt nem tudom, Good Luck, neked volt ilyen szemüveged, vagy te szemüveges vagy? Nem, egyik videóban, ha jól tudom, akkor kölcsönkértem anyámtól ezt a szemüveget, de már esküszöm neked, hogy én sem mondom meg, hogy melyik videóban volt ez. És így írják kommentbe, Earl Grey kapitánya. Az vagy te, Alex. Earl Grey kapitány. Ez jó. Ez amúgy akartam már kalózos videót csinálni. Csak majd valamit kitalálok el. Earl Grey kapitány. Istenem. Hát ez valami nem te... semmi, mi? Aki benyomott magát, hát én kész. Befejezem a videózást, így leszek elkenyvelve. Okay, ismered azt a Good Luck gyereket? Melyiket? Azt, aki benyomott magát a kavréket. Ja, persze! Ja, ismeritek a srácot? Good Luck-os? Nem rémlik. Aki kavréket benyomott. Ja, persze! Ezt hogy ne ismerni. És akkor itt írják, hogy Kaveri, itt is nagy a fejed. Igen. Kösz tényleg, srácok. Üdv mindenkinek. Majd az utcán úgy van, hát. Utcán úgy vannak majd rám köszönni, hogy hello, barna nyelvű, hello. És akkor kérdezik, ezt a fajta játékot hol lehet kapni ilyen karakterekkel? Tényleg mekkora lenne már egy ilyen külön, vagy egy ilyen külön ilyen DLC, tudod, hogy... Ja, így a podcast a YouTube kalóz. És majd sikkasztunk, meg gyorsan hajókat rablunk a YouTube pénzből. És igen, nyilván, abból veszünk egy papírhajót. Amit most hajtogatok neked. Csinálni fogok egy videót, hogy megfogok egy papírhajót, és összehajtogatom, és az lesz a videó címe, az ATX-től kaptam egy hajót ajándékban, felkeltője, megfogom azt a kis hajót, lerakom a Dunába, és azt felveszem, hogy elúszik. Igen, és megvádolnak, végén, hogy te egy jaktot kaptál az ATX-től. És ott lesz a végén a fejem, hogy... Figyeljetek! Ma szeretnék egy játékot sorsolni. Köszi! És Marci, te nyerted meg. Köszi! Prehistoric 2-t. És igazából amit szeretnék kisorsolni ma... Az a League of Legends, yeah! Igen, isztes nullás karakter. Én emlékszem, hogy anno a nyeremény játékomon valaki nyert egy Google fiókot. Wow. Gondolom. Wow. Arra a képre, ami a nagyon low effort kép volt. Volt egy pálcika ember, egy vonal és egy kör. Ez volt a kép, és oda volt írva, hogy Alex, pálca, kör. Ez volt a kép. És ilyen paint-tel volt rajzolva, hogy neki adta meg Google fiókot. Figyelj, képzeljétek el, előtte egy kis poént, az egyik haverom írt a Facebookon, Ryan új neve, sorozatgyilkos. Jó! Na, szerintem ez jó. Igen, nekem is, de szerintem jó, pont ettől jó. Na, figyeljetek, akkor kisorsolnánk meg egy játékot, de nem találtam még ki, hogy mi legyen az a tulajdonképpeni mód, ahogy is ezt a játékot majd meg lehet nyerni. Van esetleg valami ötletetek? Például az a múltkor ilyen sztorizgatós az nagyon-nagyon jó volt, tehát az tetszett. Hát ugye ott sírtunk a rögéstől. De az is csak a véletlen műve volt. Egyébként igen. Illetve nem véletlen volt, illetve hát de, végülis véletlen volt. De figyelj csak! Csináljuk azt, hogy aki mondani akar valamit, és aki a legjobb dolgot mondja, az nyer. De és ezt honnét tudjuk, hogy... Mit tudom én, behívod, mond valamit, és ha érdekes, vagy nevettünk, vagy mit tudom én, akkor az jó. Viszont akkor most írnotok kéne a neveiket, mert múltkor ugye nem írtuk, vagy csak te, Marci, igen, most írtuk, már én nem? Is írnám. És hogy érted, hogy írtuk? Várj, melyik a múltkor? Mert én a múltkor csak akkor Ryan, és, Ryan és te írtad, keverik. Igen, az maximum ti voltatok, szerintem. Na, tehát akkor behívunk egy embert, és a nevét írjátok föl, hogy, hogy itt a XY, és 1-től 10-ig, vagy 0-tól 10-ig, ha annyira értékelhetetlen, értékeljétek magát. És akkor lehet az történet. Bármi, lehet. Igazából bármi. Lehet egy, egy olyan kérdés is, ami, ami annyira... annyira témaindító, hogy esetleg mondjuk a fél podcastet utána arról beszélgetjük el. Tehát, hogy, hogy most nem kell erőlködni, hogy fú, de nagyon vicces legyen, vagy mit tudom én, értitek? Ja, elég, hogyha csak keresünk vele jó sok pénzt, tehát... Igen. Lehet, tehát mondjuk ilyen, mondjatok, ilyen ingyen, izé... Igen, aki azzal jön be egyébként, hogy fel szeretne ajánlani nekünk fejenként egy ilyen 100-200 millió forintot, az egyébként persze instant nyer, szóval az, ez nem is kért. Egy torcsolat kettőt, igen. Igen. Mekkora biznisz. Meg egyszer beszélünk vele a Skype-on. Igen, szóval azért, már nem azért, de hogyha jó, nekem mondjuk lenne az... 100-200 millió, akkor én megcsinálnám. Csing-csing. Tudom, hogy nem egy nagy összeg, meg nem nagyon érdemelnék meg, de hát most basszus, nehogy mehezzen akadjak kézen a... Igen, de most tényleg, annyira izék vagytok. Bocsánat. De te mindig csak bántad. Na, kész a jegyzet, füzet, töm, én is mehet. Egy pillanat, bekészítem. Csak utána szeretnék valaminek nézni, hogy a Torchlight 2 jelen pillanatban 19 euró a Steam-en. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 5000 forintos ajándékot fogunk most kisorsolni. Természetesen itt sem hagyhatom ki, hiszen nem én vásárolgatom ezt a, ezt a hihetetlen mennyiségű játékot, hanem a vgf.hu, úgyhogy az ő jóvoltából tudjuk ezeket a játékokat ugye itt hétről hétre sorsolgatni, de ezt láthatjátok is ugye a Podcast logón is. És múltkor valaki írta, hogy, hogy ilyenkor találja ki valami szignált, vagy valamit, amikor tudod így bejön, és akkor így reklám! Tehát, hogy így valami, valami ilyenkor legyen, de azt hiszem, hogy nem kell ezen szemérmeskedni, vagy ilyesmi, hiszen, hiszen hogyha nem tudnánk ingyen játékokat sorsolgatni, akkor, akkor nyilván mi sem preferáltuk volna azt a, ezt a... Tehát, tehát igazából nem tudtunk volna játékokat kisorsolgatni, gyakorlatilag erről ennyi. Ha nincsen felajánló, azért annyira jól nem megy a YouTube, bár kisebb házakat vásárolni tudunk belőle, de annyira jól azért nem megy, hogy, hogy egy, egy 6000 forintos játékot ki tudjunk ugye sorsolni. Tehát ezt gondolom ti is megértitek. Jó, hogy szép van? Szöveg volt, végre megtanultad, gratulálok, köszönöm szépen az alibit. A pénz majd említét. Erre visszatérve erre, a, hogy tudjuk, meg hogy nem tudjuk, majd erre mesélek valamit, csak ugye erre felejtsem. Majd emlékeztessetek egyszer életben. Hogy? Hát, hogy mert ugye Ryan szokta azt mindig csinálni, hogy live közben bemondja, hogy hát, hogyha akad a stream, akkor, akkor itt nyom meg, meg jobb egér, és akkor váltsál felbontást, tudod? Igen. Te nem tudom, hogy annyira tudod, de kb. Hogyne, persze. És ezt minden alkalomkor kb. 30-szor elmondja egy stream alatt. És azon gondolkodtam, hogy fogok csinálni egy videót. Ilyen nagyon old school, ilyen 60-as, inkább 50-es évekbeli tutoriált. Amit majd be lehet játszani, amikor valaki ír valamit, tehát egy ilyen külön videó résznek mondjuk legyen 3 perc, mert ha Ryan elmagyarázza, akkor 5. Legyen 3 perc. Hogyha akad a videó, és akkor és akkor közben megy a zene, meg a kisember, meg a rajzolt karakterek, és akkor megfogod az egeret. Jobb felülre kattintasz, meg mit tudom én. Tehát, ja, egy ilyet fogunk csinálni, szerintem a podcastnek is lehet. Miért gondolod, hogy... hogy gondok vannak a livestream technikájával, bármint, hogy így nem tudják, hogy tehát megnézni, vagy ilyesmi. Nem a Ryan-ével? Ja, most a Twitch-es, hogy laggol, meg szaggat, meg mit tudom. Igen, és akkor, ami egyébként baromira nincs így, csak annak, akinek rassonete van, vagy éppen nem jó a szerver, vagy valami. Csak szeretem, mikor live-olunk, játszunk, és Ryan, gyerekek, hogyha ha akad a stream, akkor... Szegély Ryan egyébként. Akad a stream, akkor frissítsétek a keffer, oldalt. Keffer, vagy, keffer. Vagy jobb levélre kattintsatok rá a quality gombra. Zsidap. De ezt eljárom ötször egy stream alatt, basszus. Igen. Erre találtam ki, hogy kéne valamilyen nagyon gáz, nagyon szar tutoriál videó, hogy megfogod az egeredet, és már alapból én összegyűrt fejű embernek kéne lennie. Tehát aki annyira hülye értett, hogy ennyit nem tesz meg. De nem jó, mert az is tutoriál kéne, hogy ezt a tutoriált megnézzék, hol találják. Tehát, hogy ez már ugye önmagában. Aki kérdezte, hogy hol a Skype, ahol bele, vagy a TS szerver, ahova be lehet kapcsolódni, vgf.hu, és 606666, mi ez? 4 darab 6-os porton van, de beírtam a TS, vagy a TS címet a videónak a leírásába is. Most. Tehát benne van. Hogy milyen nyeremény lesz, elmondtuk, Torchlight 2 egyébként, és nem, Zsidav nincsen itt. Igen, most jövettek, hogy próbáljuk meg még egyszer. Igen, Zsidav. Nem próbáljuk meg még egyszer, Zsidav. Én nagyon szívesen, tehát én nagyon nyitott vagyok rá, hogy bármikor behívom, én életemben nem beszéltem Zsidavval, tehát nekem egy élmény lenne. Mert... Hát nekem is, de miután kiderült, ez nem fog megtörténni. Ezek után ő kis tudtál nekünk volna előkeríteni Zsidavot? Kis magyar? Hm? Kérdezzük már meg Kis Magyart megint, hogy hát ha... Aztán ki tudja. Kis Magyar, neked is offline? Uh-huh. Viszont nekem van egy másik ismerősöm, a Pioneer Zsolti, akitől meg tudom kérdezni. Jó. Én egyébként tudod, kit hívnék be nagyon-nagyon szívesen? A Just Widman-t. Just Widman. Ő, kérlek szépen, ő ma nincs fent. Illetőleg van az a srác, aki csinál ilyen videókat a mindennapjairól, hogy ilyen, mit tudom, már 600. résznél jár. Vele próbáltam kapcsolatot létesíteni, nem nagyon lehet. Tehát... Aha. Nem, Istenem, azoknak a... Bocsi, hogy ezt most így beleszólok meg, hogy ezzel húzom az időt itt az adásodból, de azoknak a kedves, szeretet hiányú, kisebbségi problémákkal küzdő egyéneknek üzenem, akik teljesen azzal játszanak, hogy 0-24 bökögetnek engem, és ez már nem az első, és nekem abban állt vele most így a hang, hogy éj, wake up, és ezért nem tudok hozzászólni a dologhoz. Üzenném, hogy ne csinálják ezt, mert oké, hogy nem szeretem... Csak kapcsolt ki, én már kikapcsoltam. Nem tudom. A pókolás, tehát engem már nem tudnak, én is megőrültem tőle. Hogy? Na valahol a beállításokban nem tudom már, és... Le tudod venni a hangot egyébként. De tök mindegy, mert behozza, és egyszerűen játszok, és közben is kidob, és fú. Ja, hogy magát a pókolást egyébként, ezt meg lehet valahogy csinálni, hogy ne tudjanak rád pókolni. Igen, nekem rám már nem tudnak, tehát... Rám sem hogy? Tudnak. Na. Amúgy. Mindjárt meg szóval. Aztán valamilyen ranggal lehet egyébként megcsinálni. Kérdezik, hogy nem elég HD a műsor, miért nincs 9600 Most már nem 4B. Fognak tudnod. Köszi. Micsoda? Hogy nem elég HD a műsor, úgyhogy írtak, hogy miért nincsen 9604p. Sajnos egyelőre még nem engedi, mert direkt nem 240p-t, hanem 480p-t, hogy esetleg valakinek bántaná a szemét, akkor 480p-ben nézheti a bélyek képeket. Meg ugye most nyilván a képet is kiraktam, tehát most itt viszont tényleg aktuális volt, meg megmondom őszintén, ez a 240p, így utólag visszanéztem, egy bélyek képileg engem is nagyon zavart, tehát ebbe teljesen igazatok volt, hogy... Igen, tehát szerintem egy ha még csak nem is 10k, de egy 8k-t mondjuk. Igen. Tehát mert írta a srác, hogy 9604p, ami a 10k, én szerintem elég a 8 is. Bár hát nyilván a nagyobb internettel rendelkező embereknek biztos bántani fogja a személy. Aztán elfolyt a hangom. Ne, na, szóval. Én teljesen hallottam. Nem az, hanem elfogyott a levegőm, amikor mondtam, úgyhogy... Úgyhogy, de nem tudjuk előkeríteni, sajnos. Úgyhogy... Na, behívjunk akkor valakit? Mit gondolsz? Hát én azt gondolom... Hogy regisztráljatok a vgf.hu-ra! És iratkozzatok fel a Legszolid csatornáján! Ó, itt van Gajdi! Mondtad Gajdi? Gajdi egy nagy lolos cimbi. Hát így, így többet loloztunk együtt. Aztán kihullott a haja, és utána már nem. Figyelj csak, csináljuk azt, hogy ne legyen az, hogy mit tudom én, három emberrel beszélünk 3 óra alatt, hogy mit tudom én, legyen egy idő mondjuk. Mondjuk maximum 3 perc. Mert a múltkor azt mondtuk, hogy mit tudom, maximum egy történet, de most milyen nincs ilyen, most akármiről lehet beszélgetni, teljesen kötetlen. Mondjuk legyen maximum 3 vagy 5 perc, és akkor ugye nagyon sok emberre fog sor jutni. Aha. Szerinted milyen ötlet? Szerintem is jó, 3 percet kicsit kevésnek érzem. Igen, én is azért mondom, inkább 5. Az 5 perc, ezt reálisnak gondolom én is. Akkor én beállítok egy stop, nem stop perc. Channel created. Channel switched. És akkor beállítjuk, azt mondja 0 perc, vagy 0 óra, 5 perc legyen. Egy 5 perc szerintem, és hogy tud csipogni, meg mit tudom én. Tehát igen, minden, lesz csak csipogás akarsz... össze-vissza. Jó, figyelj, én csinálok most egy szobát. És akkor ide áthúzzuk azokat az embereket, akik már beszéltek, és esetleg szeretnének maradni így külön elszeparálva. Mert azt hiszem, annyira nagy élmény nem lehet a másik, tehát nyilvános társalgóba most lenni. Ja, de mindenki le van mútolva, mi? Ja. Mindenki le van némítva. Hát akkor végül is, ja, végül is. Végül is izé, akkor ez így szerintem jó. Figyelj, én akkor behúznám az első embert, egyszer én húzok be, egyszer a Marci, egyszer a lesz. De nem csinálsz egy szobát, ahova azok mennek be, akiknek effektíve van is mit mondaniuk? Biztos, hogy sok olyan van, aki csak bent van és kész, és nem is mondanunk semmit. Közben egyébként, miközben azokat a szobákat megcsinálod, olvastam egy hírt, ha már jó ötlet. Izé, game dolgos, hogy a feudális apámmal játszódik majd a következő Assassin's Creed. Ezzel a kérdéssel jelent meg egy hír, és hogy azon kezdtem el gondolkozni, hogy hol játszanátok legszívesebben Assassin's Creed-et? Én ott, ahol most van. Tehát ez felőlem életem végig is, tehát a sorozat élete végig is így maradhat. Tehát... A tengeren? Aha, tehát ez a Pirate per Karib-szigetek per nem tudom, ez úgy beleillett most ez az egész. Oké, hogy nem egy Assassin's Creed, ugye az Assassin's Creed alapból nem spanyol, hanem olasz, vagy mit tudom én. És valahogy ebbe a kalózkodásos izé tengerparti baromságba kurvára beleillik az egész. Hoppá, káromkodtam. Úgyhogy... Pi! Én hagynám itt. Én... Nem, nekem a feudális Japán az nagyon bejön. Tehát ez szerintem egy olyan... Csak ugye az van, hogy volt középkor, ugye nagyon ókor nem volt, tehát még az is lehet, hogy egy ókori időutazás, gondoltatok erre, hogy esetleg egy ilyen, mit tudom én, fáraós, vagy valami hasonló, vagy nem, én nem ismerem annyira a sztorit, fogalm sincsen, hogy lehetséges-e most így a sztori, mondjuk mi nem lehetséges, hát most ha kijön az új Pókember film, most, tehát bármi lehetséges igazából, de hogy például azért elég sokat lehet még szamurájuk meríteni. Idejében. De ez a szamurájuk idejében, ez szerintem is olyan, hogy... Ez egy jó, nyilván egy kurva jó ötlet, tehát ez micsoda? Ez a káromkodás szűrő. Csak ugye annyira rossz a reflexem, hogy így nehezen tudtam most. Igen, mert mondom, olyan, mintha rákezdtem volna, hogy mi? Jó, egyébként van alul a szoba alján, egy be akarok kerülni a műsorba szoba, ahol ti vagytok, srácok, és ha valaki be akar kerülni a műsorba, nagyon nagy meglepetéssel oda kell bemenni, jó? És akkor onnan fogjuk behúzkodni az embereket. Mi? Ilyen hol van? Váró van egyedül. Nyilvános társalgó. Lent van. Ja. Be akarok kerülni a műsorba. Lemegyek. Jó. Jó van. Na, szóval, hogy vissza a szamurályokhoz, és így nem tudom. Assassin's Creed Egyiptomban látogatott, amelyre az alábbi egyiptomi témájú fotó is utal. Aha. Nem jó helyen van a mappa, szerintem. Nem tudom följebb rakni. Nem? Nem. Mert úgy kéne, akkor be lehessen csukni a nyilvános társalgót, és akkor lenne egy külön, ahonnan gyorsan be tudjuk húzni, mert itt azért most elég nagy a sor, amin át kell vergődni. Jó, ez meg részletkérdés. Így jó. Itt van alattunk, felhúztam. Jó, de most ide be tudnak jönni? Igazából az a kérdés. Be. Be, csak beszélni nem tudnak. Jó, oké. Na, mert azért most bal kéz jobbá, már nem azért, ne haragudjatok, de nem jobb kéz balvá, ne haragudj magadnak. Azaz. Ügyes voltam. Azaz. Jó, igazából én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy hogyan kéne szűrni. Én húzom be az első emberkét, jó? Ha. Jó. Addig nézegetek híreket. Amit még akartam mondani, csak nem tudtam, azt, hogy... Ja igen, hogy amúgy mit gondoltak az új AC-ról? Én soha nem voltam nagy fan, tehát én semmit gyakorlatilag. Szép, jó, de engem nem vonz. Igen, na most ez nekem is addig tartott, amíg egy idióta ötletemből kifolyólag véletlenül letöltöttem. Ugye teljesen legálisan, Igen. És képzeld el, hogy én nagyon kevés játékot veszek meg full price, de ezt megvettem, basszus. Tehát én nem szerettem az Assassin's Creed-et, se a Brotherhood-ot, se a 3-at, se a 4-et, se az 5-öt. Aha. Egyébként a 4 a Black Flag. De a, meg ez, tehát ez a Black Flag, ezt így kipróbáltam, és akkor oh! What the fuck, te érted? Annyira brutálisan jó lett az egész koncept, meg ahogy meg van csinálva, meg ez az open world, ami egyébként így hajóval teljesen körbejárható, meg azt csinálsz, amit akarsz, hogy wow! Úgyhogy engem baromira megfogott, pedig hát open world játék, és ha engem megfog egy open world játék, akkor mindenki meneküljön. Tehát... De egyébként most jött ki valami Assassin's Creed. Igen, most kijött a Liberation HD. Liberation, az mi? Az egy PS Vitára kiadott Assassin's Creed volt annó, és az új motorral, a Black Flag-nek a motorjával újrahúzták, jobb lett a sztori, jobb lettek az átvezetők, meg mit tudom én. De most már nem Vitára, vagy Vitára ugyanúgy? Hogy micsoda? Nem, itt van izé Steamen. Nekem aha, is tehát megvan. Hogy akkor izé konzol, PC, tehát... És borzasztóan jól sikerült, tehát az irányítás teljesen smooth lett, tehát minden olyasmi, amire baszogatták a PS Vitás verziót, az kikerült belőle. Aha. Tehát egyébként ilyen 10 eurós játék lett, úgyhogy nem egy hát ez nem tűnik olyan kicsit, mint a Far Cry-ban a Blood Dragon, nem? Tehát egy ilyen mellék valami. Miért van ilyen rohadt nagy hajam itt ezen a Disney-s képen? Ti is a Disney-s képet megsosoltátok? Én most nézem, Kreffer a legjobb. Nekem Zsédav tetszik. Ja nem, Kreffer is nagyon jó. Kreffernek még olyan, mintha még a bőrszíne is tud egyezni. Igen. Közben a nézőknek ugye lövése nincs, hogy... Te is milyen szép a good life. Hogy miről van szó. Na, ez a fejez, de egyébként pont belé. Meg is mutatom egyébként nektek is. Kidobom a cicit, érted? Hello, Kreffer. Figyelem nézők, nektek is megmutatom. Hát... Nekem meg sáros a... Vigyázzatok, én úgy neveztem el ezt a képet most, hogy letöltöttem, hogy Disney Z-vel, mert hogy... Az így, Mert hogy... Meg ez a Disney podcast. Disney podcast, igen. What are you two doing here, Zsédav? Tehát, hogy igen, tehát, hogy tényleg Zsédav. De Zsédav, én tudom, mit keres itt. Tehát ő, hát mindenki tudja, hogy minden műsorban benne van. Én vagyok Hófehérke. Marci, te vagy a... Jászmin, igen, köszönöm. A Kreffer, ő szerintem a meglábosodott, mi ez nem mondom, kis hablány. Az kis lablehány, az az. Csak hablány? Láblakért. A Ryan a tudjátok, a szörny és a... Vagy mi a... Szörny. Mi? Szépség és a szörnyetekből. Új, de egyszerre volt, ez is bal kéz, jobban, jó van. És Alexra nem jövök rá, hogy hát nem tudom, de nagyon belelóghat a földbe az izé, mert így elég év tartom. Hát elég, nem tudom, Alex, ő ki lehet. Azt tudom, hogy Zsédav a hompipőke. Ja tényleg, várjál, akkor ki az Alex? Mondjuk ez valahogy cink, hogy így tudjuk, nem? Ha hol lenne a Disney, azok jók. És akkor láttatok bal felső sarokba? Full, nem HD. Igen. Jaj, de gyerekek, nehogy engem izé itt kapjak valami, mit tudom én mit, Disney logót fel... Volt benne Disney logó? Volt. Nehogy aztán itt... Jó, hát egy logó, én nem izé... Múltkor letiltották a 51-es körzetes videómat, mert benne volt egy 3 másodperces részlet. Úgy érzem, hogy Alex csörög a telefonon. Igen, tudom. Éppen hív a Pajnál Zsolti, megkérdezem a Zsédapos dolgot. Jó. Addig nem tudom, hogy kell némítani magam, úgyhogy légy szíves, némítsatok le, aztán majd... Jó. Nem émítsuk le, nem émítsuk ja, tudom, nem kell. Ott van egy ikon egyébként. Az is jó, igen. Ketten maradtuk. Na jó, készüljön aki, illetve ne készüljön, mert behívom az első emberkét, mit szólsz hozzá. Vágod, hogy mindenki átjött a váróból. Ja nem. Arra mennyien vannak mindenhol. User was moved to your channel. Behívtam akkor az első embert. Behívtad az elsőt, aki pont le van mutolva. Káveri, Istenem, néha te egyszerűen imádlak, de... Na jó, de igazából le van mutolva. Igen, megbököm, hogy adásban vagy. Adás. És most 400 ember csak téged vár. Ne gyere zavarba. Nem kell. Csak millió. Ó, már is van. Hello, szia. Hello. Ja, kapcsolod ki a live-ot, és utána beszélj ide a mikrofonba, mert a kettőt, ha összesűríted, az nem lesz jó. Viszont én tudom ki ő, majd sejtem. Na. Majd elmondom, ha itt van. Okay. Addig írok neki, hogy igen, mi? Ha-ho! Írsz. Hallottok? Nem. Settings, options, capture, és ott állítsd be. Igen, hogy szerintem push-to-talkon vagy valószínűleg. Előfordulhat. Nyomsz egy... Adjál neki hangot, nincs mute-olva. Ó. Ne, ja, hogy ja, izé, talk power kéne, várjál. Oké. Most. Ja. Na, most jó. Na, mi bénáztunk akkor. Tehát ugye a nézőknek elmondanánk, hogy mi bénáztunk. Talk power-t kell adni mindenkinek, akit behúzunk. Egy pillanat. Ja, azért, mert mondom, nem push-to-talkos vagy ilyesmi. Jó. Jaj, de jó, hogy már itt asdolnak nekem. Igen. A profilképedből ítélve. Te vagy igen, az én vagyok. Aki, igen. Aki tudja. Hát, hogy osztogattam, ilyen önkéntes meló volt, de mondta, hogy osztogatásnak is ilyen jó arc voltam. Úristen, jó. Igen, egyébként így szokta leplezni ugye a Mónika sors történetet. De erről ne. Alex, imádlak, igen, Mónika Só megint. De milyen képek? Én le vagyok maradva, milyen képeket osztogattam? Avatárját néztem meg, teljesen. Itt, ami kint van, teljesen. Ja, mert Playiten önkéntesként voltam, aztán mondtam épp Good Light-nak, hogy ő volt a másik videós, akire ráraktam a karszalagot. Így van. Alexnál még úgy volt, hogy így... Ja, végig a szőrömre, tudod? Csápoltam, hogy gyere! Nálam meg ma az volt, hogy te már a második. Ja, akkor ez volt az a sztori, hogy egyébként előre hoztad őket, nem? Tehát, hogy valami kis... Nem tudtuk a végén. Nem sikerült. Volt lehetőség rá, tehát azt reméltük, de nem. Na figyelj csak, közben ugye engem felhívott a Pajnőr Zsolti. Igen. Hogy miért keres. Mondtam neki, azt mondta, hogy majd megkérdezi, hogy meg majd szól neki hát, ha... Jó. Azért ez nem egy klasszikus történet, azt tudod. Micsoda? Hát, hogy majd szól neki. Azt hittem, már itt van, érted? Tehát, hogy így... Persze, itt van. Igen, és izé, már hívjuk is, és... Na, figyelj! Tulajdonképpen... Tulajdonképpen te egy kicsit versenyen kívül indulsz, azt mondtad. Ja, találtam. Mert hogy... Tehát amúgy meglepődtem azért, hogy írtam, hogy akkor majd legyen később, és mondom, mi ez a nagy pókolás itt meg minden? Igen. Hát az, hogy kim van az avatárod, az. Nem, mert hogy... ugye... Igen, lehet, hogy én a helyedben nem raknám ki, tehát itt semmit. Mert, hát mondjuk Alex, a te helyedben én sem raknám ki. Jó. Én ezt biztos nem raknám ki. De, na, figyelj! Főleg neked nem, mert én nem tudom hány millió darab üzenetet kaphatsz másodpercenként, szállt. Én? Tessék, én kiraktam. Na most én kiraktam a legszexibb avatáromat, mindenki írja rám, pókoljon meg. Ez mi? Várjál csak, hogy kell kirakni? Én is kirakom. Várj, ez olyan, mint valami Good Like, valami hajléktalan szállón. De éppen várjál, osztanátok hogy kell kirakni Seth avatárit? Szilvesztereztem. És így kell kinézni szilveszterkor? Hajnali 4-kor? Igen. Tessék gyerekek, ott van az enyém is. Most már minden tök király. Úgyhogy... Hát a szilveszter az meg olyan, hogy ha szebben is kéne kinézni, hogy nem jön össze az embereknek általában. Kameli, megnézted? Miatt? Ki? Micsodát? Ez én avatárom az. Júj! Ez egy John Lennon ifjú elesdés korában, tehát... Ozzy Osbourne! Ozzy Osbourne. Ez valami nagyon brutális. Tehát ettől még én is félek. Ez egy 3 éves kép, amit szilveszter előtt csináltam tök véletlenül. Tehát így rögtem, és így fogtam a szöveget, hogy akkor leveszem, mert azt hittem kész a fénykép, és hát... És hát nem. Az igen. Látod, minden fénykép szíveszer. Kameri, most te rakod ki az avatárodat. Nekem próbálkozok. Rocky, nem nagyon van nekem. Ha nem lesz olyan szar, mint az enyém van a good like-i, akkor nem lesz többet podcast. Az enyém nem szan, én szép vagyok, hagyjál már, mindig cseszek. Tehát Mónikának megvan engedve. Jó, kiraktam én is akkor. Hát tökéletes, ön a podcast team. Yeah. Megmentette a műsort. És de ugye az a durva, hogy ezt csak mi látjuk, tehát ugye a nézők nem. A nézők nem látják, tehát nem de tudom... De hát aki itt van fent élesen, azt szerintem látja. Az látja, igen, végig tud kattintani nevénkem. Na figyelj! Én nem tudják, hogy ezek mi vagyunk. Móni? Istenem. Mondjam ezt, hogy Móni? Igen. Amíg Alex bele nem szól, hogy Mónika! Mónika! Mónika! A Móni mondtad, hogy van egy jó sztorid. Hát... Jó, nem ezt mondta. Engem, nem ezt mondta egyébként. Van egy jó sztorid, és... Igen, tehát nem ezt mondta egyébként, csak kér. Nem, mert ugye ez a műsor, ez általában 99%-ig, de akár ki is mondhatom, 100%-ig teljesen férfi hangokat és kisfiú hangokat szólaltat meg. Ismételten csak köszönöm szépen. A kérdés, hogy én most melyikbe tartozok? Tehát, hogy mi vagy ezek a kettő közül valamelyik? Nem, én egy másik halmazba sorolnálok mindenféleképpen. Bár ugye a mai világban már nem lehet tudni, hogy a Gmail regisztrációnál is ugye be kell jelölnöd férfi, nő vagy egyéb. Tehát ugye már el is döntheted, hogy még nem. Bizonytalan vagy. Facebookon is pont néztem az oldalaknál, hogy amik vannak, ez a férfi, nő, semleges, meg több eszem, meg kérdéses, ilyen hülye. Jézusom, mondom. Na most, hát a mai világban nem egyértelmű. Na most nálunk volt egy hivatalos felmérés. Nem tudom, mire volt jó, de azt tudom, hogy az egész évfolyamot az iskolában megkérdezték erre, pedig vagyunk jó páram. Egy ilyen kérdőjelet kellett kitölteni. Volt benne egy olyan. Szexuális vonzódás. Heteroszexuális, homoszexuális, nekroszexuál, nekrofil, pedofil, azt meg ilyenek végig voltak sorokban. Van még egy nagy rakás, van pan, szexuális. De ez mi, ez egy iskolai teszt volt? Ez egy iskolai teszt volt 16-15 éves gyerekeknek, hogy nekrofil, vagy pedofil, vagy ilyenek. Nem ez hülye? De én ezt nem is értem. És a szüleik az embereknek szóltak valamit? Vagy hát gondolom 16 évesen már semmit nem mondasz. Undorító egy cég volt, képzeld el, mert igazából ez valamilyen cég, aki bejött az iskolába valamit csinálni? Vagy? Igen, egy ilyen alapítványnak mondták magukat, de egy ilyen kis féreg alapítvány, tudod? Ez nem ilyen izé amúgy? Ilyen izé teszt, hogy mindenki tisztával legyen a veszélyekkel? Nem. Figyelj, pénzgyűjtés volt a cég, milyen is mondom, hogy milyen. Az volt, hogy bejöttek az iskolába, kitöltettek velünk egy ilyen kérdőívet. Voltak benne olyan kérdések, hogy drogot fogyasztasz, próbáltad-e már, hányszor próbáltad, mi próbáltál, vannak-e öngyilkos hajlamaid, szereted-e a társaidat, ki tudsz élni velük, meg hasonló, stb. És én átlagos válaszokat nyomtam be, szóval nem írtam be azt, hogy én ki akarom nyírni magam, nem írtam be ilyen dolgokat neki. És... Ezt most kiírta egyébként, vagy ezt te? Ezt én írtam a saját iskolámban. Oh. Mert hozzánk bejött. Bejött egy ilyen, hogy hívják? Na, de mindegy, végigmondom. Szóval, hogy megírtam, semmi extra dolgot nem írtam be nekik, szóval tényleg teljesen hétköznapi dolgokat adtam meg nekik. Majd utána jön haza anyám, rá egy hónapra a munkából, és így jön oda hozzám, hogy fiam, miért hívtak engem azzal kapcsolatban, neked pszichológus kéne. Akkor ez mondom, elég anonim volt, ahogy sejtem. Nem, teljes mértékben. Nevet nem kellett megadni, viszont telefonszámot igen. A szülei telefonszámot meg kellett adni. Mondom, oké. Okay. És te megadtad? És... Biztos megadtam volna a lelkisegélyszámot. Tudod? Persze, az iskolától kérték el. Nem tőlem. Az iskolától de kérték ezt mi, el. Hogy kiadják? Volt egy kis matrica, amit ráraktak a izére, és az volt a szülő telefonszáma. Gondolom azért, hogyha valami nagyon kirívó értéket hozol ki, akkor értesíteni tudják a szülőket. De nem értettem, tök mindegy. Na, egy pauze, de azért ezeket az ilyen jellegű tesztet ti annak idején, nem tudom ti, hogy voltatok, de nem furra fail szétpoénkodtátok, mert mi állandóan azt csináltuk. Sok mindenki igen, én is gondolkoztam, de én mindig szerettem, amikor így kérdezőködtek rólam, tudod. És nem mondom, hogy ezt kitöltöm rendesen. És még én vagyok egoista, igen. Igen, de és ez teljesen átlagos volt, szóval nem írtam be azt, hogy én drogozok, érted meg? Szóval semmilyen hülyeséget nem írtam be. Nem, ugye. És fölhívták anyámat, hogy nekem pszichológus kell. És utána felhívtam egyes évre az összes osztálytársam, hogy anyátok, anyád beszélt veled? Például Danit hívtam fel, mondom, anyád beszélt veled? A te anyád! Igen, azt mondja, ja. Mondom, neked is kéne pszichológus? Azt mondja, ja. Mondom, várj, és elkezdtem mindenkinek felhívni, és mindenkinek az anyát felhívtak az, hogy gyereknek pszichológus kell. Az de durva. És várjál. És akkor utána elkezdtem tovább menni, hogy anyámat kérdezem, de mondom, mit is mondtak pontosan, milyen pszichológus is. Azt mondja, hát ott az ő alapítványukon belül van egy pszichológus, óránként 15.000 forintért, és hogy szerintük el kéne mennem egy fél éves izére. Jaj! Jaj, jó! Ha megvan! Hetente! Hetente! Amit már ők ugye tudnak is, hogy hova, és hogy így meg hetente! Hogy... 15.000 forint, érted? Ja, ismerjük. És akkor ekkor mondtam azt, hogy most komoly. De és az igazgató, hát gondolom az igazgatót azt jól átejtették, nem? Amikor... Hát nem, szerintem nagyon jól be volt bundázva az egész, tehát az igazgató is akkor jól lakott, tehát... Gondolod? Hát én nem tudom, de undorító volt, és akkor én, és anyám itt elkezdett nekem parázni, hogy pszichológus, meg minden, ezért megint... De ez olyan ciki, nem? De ez mennyire unfair? Ez nem nagyon. Ciki, ez egyszerűen féreg, ezért. Szegény gyereket bazzeg a saját... genyó, rohadt, szemét, ilyen kis genyó bizniszes, érted, hogy gyorsan menjünk egy iskolába, jól lefizetjük mindenkit, és akkor megírhatjuk ezt a szart, meg tudod, kiadják nekünk azokat az információkat, amiket nem kéne, tudod? Igen. Persze. És akkor ez, mint például a telefonszámokat a szülőknek, és akkor gyorsan felhívjuk, tök mindegy, ha a legjobb pontot illeted volna el a teszten, és a legegészségesebb lenne, akkor is felhívtak volna. Így van, és mindenkit felhívtak az évfolyamról. Ez egy jó sztori volt, Móni. Igen, köszönjük, hogy itt voltál. Bocsi, csak ezt valahogy... De jó, ez mondjuk egy érdekes, ez egy érdekes sztori. Nem tudom, nálunk voltak ilyen tesztek, de mi teljesen befajlkodtuk. Tehát ugye, hogy drogozol-e, igen, milyen rendszerességgel 10 percet, tudod, tehát, hogy... Persze, nekünk is volt ilyen, hogy voltak olyan gyilkos hallamait, csak kétszer, mint mindenki másnak. Oda jutottam az árulján, de nekünk is volt ilyen, hogy... De nálunk ki is akadt az osztályfőnök rendesen, tehát bejött, és így... Csoma, megismerem az aláírásodat! Az írásodat. Mondtam, hogy ne szórakozzátok el, oda dobom a bal lábam, véged lesz. Ilyen nagy darab nő volt, ilyen 130 kilós, nagyon-nagyon bírtuk, nagyon-nagyon jó fej volt az osztályfőnök. Ági néni, és Csoma, megismerem az írásod, miért poinkottad el, oda dobom a bal lábam, véged lesz. És hát mi meg nyerítettünk, hát most ez, tehát most én elhiszem. Én emlékszem amúgy, neki meg nem nézték meg. Mert mi is töltöttünk ilyet, csak ugye nyilván mi is elpoénkodtunk, de úgyhogy olyan osztályfőnökünk volt, nem is osztályfőnök volt, hanem matek tanár, hogy kérlek szépen semmire nem reagált. Tehát akár én ott lelőhettem volna valakit, ő ugyanúgy írta maga tovább a táblára a szart. Érted, ez semmi, tehát úgy puskáztunk a dolgozatnál, ki volt nyitva a könyv, meg haver, mennyi? 18, 18, és akkor kaptam rá egy ötöst. Aha, érted? Igen. Nem is érdekelt az egész, gondolta, hogy úgyis érettségénél megbuksz, hogy tök mindegy. Úgyhogy, és akkor írtuk ezt a szart, és akkor még direkt mondogattuk is így egymásnak, hogy mit tudom én, volt ilyen, hogy szüleid vernek-e, és akkor ott írogattuk valóság, azt, hogy mindenki írja ugyanazt, és akkor mit tudom, ostorral, vagy te érted? És akkor az egész osztály ilyen szihó osztály lett, mindenki drogozik, meg próbáltál remelkig, ugye kábítószer, tehát van egy heroin napi rendszerességgel. Járulom a testemet, külön diákonka. Jó, mert ezt, de igen, mert ezt egy tizenéves srácnak, lánynak szerintem nem tudom, hogy egy ilyen tesztre egyébként valaki őszintén válaszol-e. Nem igazán tudom, hogy nyilván nem vagyok szakember, hogy volt-e már olyan, amikor ezzel valami komoly problémát ki tudtak-e szűrni valakinél, tudod? Dehogy voltak, de is. Nem tudom, amúgy, nem értek. Csak én emlékszem, valók, hogy beajánlják magukat, ezt csinálják. Én emlékszem, hogy konkrétan rá volt kérdezve, az egy dolog, hogy hülyeséget írkáltunk, de hogy gyógyszerezted-e már be magad. Ez volt a lényege, nem így volt leírva. Na de is gondoljátok, hogy ez alapján készítik el az országos átlagot, hogy hányan próbálták a kábítószert, meg ilyenek? Ez alap. Ez maga az öngyilkosságra ment, ez a begyógyszerezted magad, tehát hogy ez is nekünk is volt ilyen, hogy szereted saját magadat, tiszteled a izé, és ott volt benne ez a begyógyszerezted, de már magad. Azért ezt én nem írnám meg egy labba, hogy aztán majd elolvassa valaki. Senkinek semmi köze hozzá, nem? Nem, alapvetően statisztikákat csinálnak ezekből, szóval hogyha megkérdezik tőled azt, hogy pont ez például, hogy begyógyszerezted-e már magad, akkor valamikor majd a jövőben, vagy lehet, hogy akár már egy hét múlva is, azt fogják lehozni a híradó, vagy valahol, hogy a magyar fiataloknak a 15%-a próbálta már gyógyszert használva megölni önmagát. És ezt le fogják hozni szépen statisztikában. Nem azt fogják mondani, hogy az Alekszovics megpróbálta begyógyszerezni magát, hanem azt fogják lehozni a magyar fiataloknak ennyi meg ennyi százaléka. Most azon gondolkodom, hogy nem az lenne a legjobb. Tehát most érted, most abból indulunk ki, hogy hülyék ülnek, akik szerintem nem. Tehát ezt biztos vagyok benne, hogy bekalkulálják, hogy sokan hülyeséget írnak be. Tehát én ebben azért biztos vagyok, hogy például egy pszichológiai teszt, az úgy néz ki, hogy vannak kontroll kérdések. Tehát, hogy van mondjuk direkt, tehát van mondjuk 600 kérdés, most csak mondtam valamit, és abból 300 gyakorlatilag ugyanarra kérdez rá, csak máshogyan. Tehát, és konzekvensen nem fogsz tudni mind a 300-szor ugyanolyat hazudni, mert egy idő után valamelyiknél be fogod nyögni az igazságot. Nyilván úgy működik, hogy azokat rakják előtérbe, mondjuk ahogy a pszichológus végez egy ilyet, mert nyilván personben, hogyha ülsz valaki előtt és ő kérdez komoly kérdéseket, nem fogod elbarankodni, mert nem is tudod. Hát de meg akkor rákérdez, hogy na igen, azért nem. Igen, tehát mi is írkáltunk baromságokat, meg volt ilyen, meg emlékszem, hogy aztán behívtak, meg mit tudom én, úristen, mennyi hülyeség volt, de így overall egyébként mindenki biztos elbarankodja, tehát meg amúgy is képzeld már azt a történetet, hogy mit tudom én, gondolkodtam már a kábítószer áruláson, igen, és ilyen kábítószert állnak kokain, és akkor holnapig tudni rárugják az ajtót, tudod? Ja, a DEA. Jönnek a tekesek, tudod, így mindenkit le a földre. Ja, ezt lából lövik a haverjukat, meg ilyenek. Igen, a jó kis egymás. Igen. Ja. Kirúgta belőle az ajtót, tudod, egymásra fejbe. Na figyú, közben írta Móni, hogy valami van a TS-ével, és nem nagyon halljuk, szerintem, vagy most hallunk? Micsoda? Jó, most jó, oké, most akkor rendben van, vagy... Annyira unt minket, hogy lenémított. Jó, hogy lenémítottál minket. Olvasd már a sorok között. Jó, figyelj, mi a sztoridra várunk, tehát minket azért túl kell tudni beszélni. Igen, szóljál, hogy mikor indíthatom az időt. Hát szerintem mi egy legalább Móni idején. Hát most Kaveri jó velem, hogy így, mert mondtam, hogy később azt... Jaj, hát Nem akarjuk erőltetni, ha most hirtelen nincs olyan sztori, nem kell, tehát... Nem, hát valami eszembe jutott, csak hát nem ilyen témába vág. Már mondjuk a régen, vagy előző podcasteknél is, ami volt, hogy így bejöttek emberek, meséltek, aztán leléptek végül is. Persze, tehát bármiről, mi az, most ezt tényleg most te, mit tudom én, beszélsz majd a Play-IT-s élményekről, légy szíves. Légy színe, köszi Alex. Hogy beszélsz mondjuk a Play-IT-s élményekről, a következő emberke, meg mit tudom én, beszél a hajfonási technikáról, tehát most ilyen szempontból mindegy. Jól van, persze, egyszer jön egy lány, és akkor nem ő beszéljen a hajfonásról. Hát igen, gyakorlatilag. És elkezdem nekem beszélni a bobos brutál raidekről, meg ilyenekről. Csak már eltelt egy óra. Szerintem úgy még van kettő, ugye? Maradsz addig, Kaveri? Persze már. Van még két óra? Akkor innentől kezdve szerintem csináljuk időre, és akkor így mindenki kaphat esélyt, mert egy órát elhülyéskedtünk, és akkor, ahogy szoktuk. Uh-huh. És akkor szóljál, hogy mikor indítsa, mikor hagyjam abba. Jó, szerintem most mehet. Jó, akkor megy. Gyerünk! Azonnal! Nyomjad! Gyerünk! Sztori! Jó sztori legyen! Hikki-tekki-ti. Így főleg nem lesz az. TikTok Mónika! Álljunk, Play-ről kell beszélni. Az jó volt. Nem muszáj, hát, csak gondoltam, adok egy ötletet, hogy... Ez jó volt! Hát igazából ami így eszembe jött, nem tudom, hát így... hát sokan tudják, Romi, kocka... Hát... Kocka vagyok, mondhatjuk, és szeretek így játszogatni. Nem olyan vagyok, mint az átlagos lányok. Azt szokták mondani, és hát nulladikos nyelvi előkészítős voltam gimi elején. heti 15 angol óra, meg 5 infónk volt. Volt egy nagyon jó fej, infótanárunk. Rózsás Tibor RT-nek hívta mindenki. RT? És hát, hogy RT? RT. Mindig csak ez volt, és... De nyugodtan amúgy beleszólhatok, és hogy... Az jó pár éve volt már, de már akkor is az volt, hogy így játszogattam, ilyesmi, és sokszor elkezdtünk chase-ni. Hát mondjuk a lányok közül aztán főleg csak én, aztán így... Micsoda meglepetés! Ha-ha-ha. Ez a Maunika, már csak ilyen. Maunika. Nem azért, hanem én azért nem gyakran látok csajokat chase-ni igazából. Volt két osztálytársam, aki chase-ett is lány volt, de ő szerintem csak azért, mert nem akar dolgozatot írni. Mert nálunk úgy működött, hogy aki nem ír dolgozatot, az chase-ik, ez a két variáció a volt. A sír! Ugye? Hát jó iskola meg, volt! Meg a tanulás közben vagy helyett volt néha, és nagyon... jó fejtanár volt, tehát nagyon sajnáltuk, amikor elment suliból, másikkal nem lehetett így játszani. Tehát nem az, hogy nem játszott. Basszus! Jújújúj, de hülye vagyok! Hogy hívták? Jaj, de hülye vagyok, kihúztam véletlenül, mert rátenyereltem a izére. Hogy hívják? Mit húztál ki? De mit húztál ki? A lányt! De miért tettél ilyet? Mert rátenyereltem véletlenül az egérre, és így egyszerűen csak így úgy. Nehelyezkedtem. Én tudom. Húzom. Megállítottam az időt addig. Véletlen volt. Bocsánat. Isten. Elengedtem az egeret, bocsi. Jó, hogy nem olyan vicces sztori, de azért ez gonoszul tőletek. Takarodjál! Ezek a podcastesek. Esküszöm, ne haragudj. Tényleg véletlen volt. Bárkit kiúszhattam volna, csak rajtad volt az egér. Jó, na, Isten. Viszont szerintem még van sok időd, úgyhogy folytassuk, megállítottam. Nem mondom, hogy inkább mit húzogass, de ne engem. Ez most oltás volt a javából. Igen, és a számtech tanár... Ja, igen? Hát tudni kell rólam, hogy én így szeretem beleélni magam a játékba, hát nem túl lányos kifejezéseket használva. Tehát így szép volt, hogy ott csésztünk, és hát a mögött ült a tanár, de nem figyeltem, mert így volt, hogy a nem tudom milyen kis telefonjával, vagy valamit babrát, és hát ő is játszott, aztán így elnézést, ha vulgáris kifejezés is lesz benne, így elkezdtem ordibálni, hogy Meghazbuzi, hogy jó legyen a statom, hát én beleértem magam, aztán elkezd a tanár a hátam mögött nevetni, hátra nézek, nézem, ott fekszik, csébe, hogy meghalt, izé karaktere így eldőlt. Mondom, ne, tanár úr, maga volt az, elnézést, nem fogsz. A fagyi visszanyalt, mi? A fagyi visszanyalt. Jó fejtanár volt, tehát az volt a szerencsém, mondom, ezt azért sose felejtem el, hogy azért itt kezdődött minden. Tanárral csésztünk, ha meghalsz, buzi, aztán így felvetett a hátam mögé, és meghalt. De végül is meghalt, szóval a sztori az happy end volt. Hát a statod jó lett? Igen. A lényeg, igen, érted? Hát az a lényeg. Most kit érdekel a tanár vicc, tehát a statod milyen volt? Móni, a statod mi volt, ezt mondjad. Hát, igen. De ja, aztán tényleg csak én voltam, aki csézett lányok közül, aztán ez a meghalsz, buzi, ez azért így megmaradt. Egyébként nektek ilyen jó arc volt a tanárotok, hogy aki, mit tudom én, nem akart dolgozatot írni, az így játszhatott? Vagy ez volt a számtek óra, hogy... Nem, azok mi voltunk. Ja, azt hittem. Ja, bocsász. Hát úgy volt, hogy a nulladik, hogy nyelvi előkészítő azért volt ugye bár, hogy a érettségire, tehát az egész osztálynak következő 9. évvégén megvolt az érettségie. Uh-huh. És... még az is 4-esre érettségizett, aki előtte 80 keresztül németezett, tehát jó volt azért a suli. És ez a tanár volt talán az egész suliban az egyik legjobb fej, mert aztán volt egy másik, akinek a beceneve csak Linux volt. Jön a Linux, mert hogy állandóan arról beszélt, meg pendrive lógott a nyakában. Ja, ez a nagyon sztereotíp, nem? Tehát, hogy ez az ilyen... Az a számtek tanár, akinek... Látom, nincs programod karácsony, vagy szilveszterre, írok neked egyet. Hát, ilyen szakállas kis goromba Linux volt, aztán ő arra is beszólt, mondjuk volt egy ilyen nagyon furcsa osztálytársam, aki egyben volt pervez, jófej, undorító, gusztustalan, vulgáris, akármit, tehát így minden egybe gyerek, és csinált egy like valami e-mail címet, hogy vasmarok, vagy ilyesmi, és akkor... hogy nem tudom, azon kellett elküldeni az órai feladatot, és akkor arra is beszólt a tanár, hogy velem te ne szórakozzál, csinálj rendeset, nem ez a nevet, hogy vasmarok, meg barnabás, vagy mi ez a vasmarok, meg izé, ez nem vicces. És akkor hát őt így nem szerettük, hogy tény, hogy nem vasmarok volt a gyerek neve, csak hát javaslatonát csinált ilyet, és ő mindenért beszólt a másik, meg hát a meghaz. Szi. Egyébként nekünk is ugyanilyen jó fej számtektanárunk volt, mert nekünk is az a tipikus stereotíp volt, az a jó fej, tehát megmutatta, hogy kell csébe szervert hoztolni, port forwardinggal, mindennel, tehát nagyon-nagyon szerettük, az nagyon jó volt az a csávó. Egyébként én úgy jutottam be abba az iskolába, hogy bementünk nyílt napra, és leültünk oda, ott csésztek egyébként pont, az egy pont nem tudom hányan már, és akkor leültünk, így az egyik nagyon régi osztálytársammal, a Makkossal egyébként, és akkor leültünk, hogy majd játszunk, és emlékszem, hogy beültünk hátra, tudod, előttünk, tehát mi voltunk, ugye akkor mentünk volna a 9-be, körülöttünk meg mindenki már végzős volt, tudod, érettségizett, meg mit tudom, tehát nagyok voltak már nagyon, és akkor hozzánk képest, de hozzánk képest, tudod, és akkor emlékszem, hogy egyszer, így tök véletlenül, én nagyon szar vagyok csébe, tehát így tök véletlenül, mit tudom, az egyik, nyomtam egy fejest már valakinek, és akkor egyszer felállított a csávó, hogy melyik busz vagy, rohadék köcsök, ott akkor, és akkor ott ültem, hát én voltam, ja, hát akkor semmi az gond. Az mindjárt más. De kajak így, melyik rohadék volt, úristen, akkor, mondom, hát én voltam, a kis srácot voltam át. Én voltam, és akkor, ja, bocsi. Nem ezt akartam neked mondani. Jó fejek volt, de nekem is hasonló ugye volt az élménye. Úgyhogy jó kezek. Ja, közben valaki Gyula írt, hogy sztori a kolbászról, mondd el azt, az tuti jó lesz. Ja, mert csináltam egy ilyen unboxing videót, hogy mit nyert. Facebookon nyertem kolbászt. Facebookon nyertél kolbászt? Igen, ez inkább belefér. Ez a Cicsolina Deluxe Edition Unbox. Jézusom. Aj, ne léci. Youtube-on írták is hozzászólásban, vagy na, írtak ilyen kommenteket, hogy remélem nem csípős a kolbász. Na mi van a kolbászsal? Mi lesz vele? Meg ilyeneket. Mondom, köszönöm az intelligens izéket. De hogy lehet ezt nyerni? Tehát én ezt nem értem. Nem kérdeznének ilyenek. Volt egy, vagy van egy oldal, nem tudom, szabad-e mondani a nevét. Miért ne, persze. Pufó, a lényeg, hogy egy ilyen magyar csapatnak ez volt a kis kezdeményezése, hogy Londonban, illetve környékén, hát ilyen magyar termékeket, kaják, ezt azt forgalmaznak, például kolbász is, tehát ez azért lett, és egy írták többen is, hogy, vagy mit tudom, hogy lájkolták az oldalukat, hogy tetszett, amit én bemutattam a videóban, azt a kis csapatot. És a lényeg, hogy egy mert volt egy ilyen játékuk, ahol kellett valami hozzászólást írni, mindegy mi volt, és hogy lájkoltatni kellett a hozzászólást, uh-huh. És mivel volt pár gond is az oldalon, meg fejfej mellett haladtunk egy csávóval, és így írták, hogy nagy érdeklődésre való tekintette, akkor két nyertes lesz. Másik játékban is lehetett bögrét nyerni, hát gondolt, mit is ez lesz, mert ezt se írták ki, hogy mi lesz az ajándék. És írták, hogy majd akkor szólnak, ha feladták csomagot, de hát nem szóltak, és akkor egyszer anyukám rohant be, hogy jaj, hogy bonts ki gyorsan, az van ráírva, hogy törékeny, meg mit tudom, és így meglepődött, hogy így kiment, és hogy jött valaki, és hogy közül nekem hoztak csomagot, nem kellett fizetni, azt hitt, hogy rendeltem valamit, de az van ráírva, hogy törékeny, és hogy várnak, mondja, megnézem meg, hogy lett a baja, mert hogy leejtette, mert a kutya felugrott rá, vagy ilyesmi. Hát bontom ki, nézem, jaj, azt gondolom a nyereményem lesz, hát de mondom, ilyen nagy dobozba. Tedem kifelé, bögre, nagyon aranyos, nagyon szép kis bögre, meg kalocsai fűszerpaprika, és nézem, hogy még van valami a sarkában nagyon becsomagolva, az valami szürke marra kolbász, vagy mi volt. Aha. Mondom, azért Facebookon én már sok mindent nyertem, tehát most majd lehet anyázni, hogy tehát ilyen hajformázó, digitális képkeretet, fülvalót, karórát, tehát csomó mindent, én azért sok milyen buzgó lenni. Hogyan? Hát, hogyan nyersz? Vannak ilyen oldalak, ahol lájkolás alapján mennek ezek a dolgok? Remington oldalán 2012 év elején úgy nyertem, hogy ott képet, egy frizuráról amit fel kell tölteni képet, és hogy hát kinek lesz a legtöbb lájkja. Aha. Rohadt nagy mázlim volt, mert harmadik helyen végeztem egyébként, de az első két helyen álló lány, ők egymást elkezdték fikázni. Öt egy csaló, meg meg írogatták, hogy és kizárták őket, mert hogy összevesztek ugye a back commentbe, meg még privát üzenetben is meg fenyegetőztek, hogy ki hol, de én is, ahol lehetett, megosztottam, meg cseréltem lájkokat, nem olyat, amit megvettem lájkot, hanem... Igen, ez a most nyert meg. Tényleg egymás képét versenyben, hogy lájkoltuk, tehát ami tök tiszta dolog, és január 1-én, 2-án, vagy mikor volt az? Nézem az oldalukat, és akkor ott van, hogy én nyertem. És akkor jött persze az, hogy a gratulálok kommentek, meg ez a... Meg a dögel, meg bunda. Mi az, hogy ő nyert az izé, amikor az első két lány mennyi? Hát mondom, én is egyébként egy-két hajnalon, vagy éjjelen hajnalon keresztül, vagy hajnalig fennmaradva gyűjtöttem a lájkokat, és én csöndbe voltam. Nem fikáztam azt, akik az első két helyen álltak, én csöndbe gyűjtöttem a lájkokat magamnak. És amit kiválasztott az ember, bármi hajformázót, legyen az egy 5000 forintos, mit tudom én mondok, amit hajszárító, de én egy 15000 forintos dolgot választottam ki, amit másnál is így láttam, és azt nyertem meg. Meg volt egy olyan, hogy így egyéb üzenetekben látom, hogy még amikor tök nehezen lehetett azt megnézni. Tehát rá kellett kattintani az üzenetekre, bal oldalon, fő oldalon, és igen, akkor és akkor talán észrevetted, igen. Igen, igen, igen, és akkor így nézem, hogy szia, a nyeremény játékunkban nyertél, vagyis hogy te nyerted a karórát, kérjük küld a címed, meg ilyesmi, és így mondom, basszus, mert megint mire jelentkeztem, nem jutott eszembe, mondom, annyi ilyen izére mondtam, hogy lájkolok, megosztok, mondom, hol? Nézem az izé ember adatlapját, hogy mégis meglássam, hogy milyen oldal ki az, mi az, ahogy én is jártam. Tényleg annyi volt, hogy most is az oldalnak van egy-két lájkolója. Annyi volt, hogy akik megosztották képet, és akkor hetente nyertek. Na, nyertem én egy karórát, következő héten meg szomszédfalúval egyik ismerősöm. Mert az meg rajtam keresztül jutott oda, tehát. Meg máskor, bocsi, ezt még gyorsan elhadarom, hogy 16 gigás Kingston pendrive-ot lehetett nyerni egyik oldalon, és... Hát mondom, nekem már az amúgy is van, de hát mondom, megpróbálom. Hát ez mindig jól jön, ne viccelj. Tehát mondj már, hogy egy olyan alkalmat, amikor nem jön jól egy újabb pendrive. Hát, igen, igen, igen. De hogy mondom, megpróbálom akkor. És nem tudom, láttam itt, hogy itt van valami az asztalomon. Akkor hazajöttem, bontom ki. Hát mondom, nekem pendrive-ot kellett volna nyernem, vagyis az volt erre. Nézem, hogy amit más nyert volna, tehát a nem tudom milyen sorsáson, tizen akárhány ezer fontos digitális képkeret. Mi mondom anyámnak, hogy hoppá, most akkor legyen az, hogy én most írok, mert jó arc vagyok, hogy hát bocsi fiúk, de nem ezt nyertem, és végül is egy-két napon belül ők írtak, hogy elnézést, rosszat postáztak, jó lesz-e az, vagy inkább küldjék a pendrive-ot. Hát mondom, jó lesz ez is. Tehát, amúgy is van már egy pendrive, és hát jó, van, nem hát, rossz, tehát így. Ez van. Azt hittem, hogy azt mondom, hogy most már mindegy, hát van ilyen. Amúgy azt mondom, hogy mondom, persze, hogy visszacsomagolom minden. Igen, és akkor majd... Egyébként most nem volt ilyen, hogy írtak, hogy mit tudom én, ülj bele a kolbászba, vagy valami ilyesmi? Hülye állat. De tényleg, hogy most ment a fika? Hogy nyertél? Hogy ment a fika? Hogy nyertél? Ezt akartam mondani, csak így viccesen. Elküldtem nekik a videót egyébként, ők nagyon megköszönték, és meg is osztották egy-két oldalon, meg csoportba, tehát ez ilyen Angliában élő magyarok, vannak ilyen csoportok, tehát nekik ez nagyon tetszett egyébként. Mondom, YouTube-on volt Blendermon Channel, jaj, reklám, szóval ott volt egy-két ilyen komment, hogy ízlik a kolbász utána, mit csinálok majd azzal a kolbásszal, meg ilyen valami hülye komment, alatta a következő csak annyit, csak egy kacsintó smiley-t írt, meg ilyesmit, tehát... De ez annyira szánalmas, hogy... Azért is kérdeztem, hogy volt-e ilyen, hogy ülj bele a kolbászba, vagy ilyesmi, mert körülbelül hasonlókat várnék el a community-től egyébként. Egyébként az itő az lejárt már elég régen, csak hát... megállítottam, mert sztoriban voltunk. Hát igen, meg szerintem a múltkori kis eset után, vagy a maunikázások után ez volt a minimum. De meg most úgy is megy majd az izé, hogy én milyen kis mazlista köcsök vagyok, jaj. Na hát nem tudom. Nem szoktak ilyen kifejezéseket, hogy mázista használni. Önök azt szoktak használni, hogy köcsök vagy, a mázistát azt ne. Ja, tényleg. Nézd meg egy Mónika show-t, és hogy onnan lehet válogatni. Igen, igen, nagyon öbő óta választék, és... Most eszembe jutott az egyik Mónika sós, ami a spermának egy fajta szinonímája, amit így, amivel illethetnének, és egy ilyen, hogy mondjam... Hogy volt merszed? Hát az is lehet ilyen furcsa kiejtésű nő, hölgyemény, ahogy mondott valamit, hogy tag... Vagy majd azt fogják kirogatni nekem Facebookon, meg itt TSN, hogy meghalsz, buzi, mert ennyi mindent nyertél. Hát remélem azért ennél jóval több eszük van, tehát... Igen, ja, tehát valami kreatívabb szószerkezetet használnak. Amúgy, ja. Na hát egyébként köszönöm szépen, hogy elmutattam. Play-re, jöttök, ott lesz mindenki. Hát egyelőre ez még nekem teljes mértékben... fogalmas. Rajta vagyunk, még nem publikus a történet, de rajta vagyunk. Igen, ja, alakulóban igen, annyi van. Lett volna, hogy ja, Play-t, hogy utána jártam, vagy előtte írtam Alexnak Facebookon. Aztán így gondolom, hogy benyalom magamat majd ide-oda, aztán az volt, hogy ő nyalt be nekem, és akkor jaj, vigyen be külön. Ugye, Alex? Így volt Alex. És bevittél külön? Nem. Az mindegy, hogy megfogja. Nem, itt nincs üzlet. Hát azért az nem mindegy, tehát hogy a majdnem bekerültél valahova, jó, vagy tudom, bekerültél. Jó, tudom, majdnem a kutya se. Tehát most vagy igen, vagy nem, tehát érted. De akkor a karszalagot szépen ráraktam. Igen, és egyébként félig kicsit lement, és leszedett majdnem 3 darab szörszalat, úgyhogy hát ne arra mindent. Mondtam, hogy idén feldén fogom rád rakni, hogy ez a szörszalat lesz egy a csuklódról, mert mindig maunikázol, úgyhogy epillálás, igen. Ja, mert úgy utána jártam, és mondták, hogy hát mint videósok, meg ilyen, hát csak Sirius van ide felírva, hogy más tők itt nem látnak, mint VIP listán, vagy ilyesmi. Nem látom, mi az, hogy nem látjátok? Azonnal gyorsan és kerítsétek elő. De egyébként tényleg nem tudom, hogy ők így nem nézelődnek, mert lehet, hogy nektek is utána kéne. Csak ez olyan furcsa volt, hogy azért tényleg... Figyelj, nekik ez nincsen, nem hiszem, hogy ez képbe van, mert mint hogy így... azért azt kell tudni, hogy mi amikor ugye itt tudom én videózunk, meg ilyenek, akkor ugye azt gondoljuk, hogy ez ilyen hű de nagy cucc vagy valami, de azért... Mikor volt az? Nem volt, de mindegy, most ne szóljál bele, jó? Na, igen. De neked volt. Nekem volt, jó? Tehát, hogy igen. De hogy alapvetően ugye... Ők nem hiszem, hogy ilyen nagy YouTube néz, tehát hogy ilyen hatalmas nagy YouTube fanok is nézegetik, mit tudom én. Hát most gondoljál bele, hogy egy csomó alkalommal egyszerűen nekünk sincsen fogalmunk se, hogy mit tudom én, ki az az adott videós, pedig lehet, hogy mi azért ebben jóval járatosabbak vagyunk, érted? Ja, néztem most olyat is, hát jó, bevallom, Minecraft videókat néztem tőle, de úgy, hogy külföldi szervereken... egy külföldi szerveren videózott, és ilyen minigémeket mutatott be. Uh-huh. Nagyon tetszenek ezek a videói, és nem tudom, ilyen 20 000 körüli feliratkozója van. Meg tényleg van olyan, aki azért nem mutatja magát ennyire, meg csak, tehát van, aki csak gameplayeket csinál akármit, és hiába lehet több 10 000 feliratkozó, nem olyan, mint hogy így, hogy mondjam, összedolgoztok. Tehát így csapatban, mint hogy játék, stream, akármi, vlogok, mit tudom én. Amíg igazából nekünk ja, ez a... Nem tudom, ez a, most mondjam, így védjegyünk, hogy valami ilyesmi, tehát, hogy így... Vagy nem tudom, tehát, okay. mi így érezzük jól magunkat, nem? Tehát, hogy azért alapesetben állunk, én nem tudom, ezt az egész, mit tudom én, egy stream, vagy ilyesmi, hát nem is éreznénk jól magunkat, nem? Hogyha egyedül kéne ezt az egész dolgot csinálni, vagy igen? Ritka egyébként tényleg, aki olyan, hogy egyedül is nagyon... jó dolgokat tud művelni. Tehát nálatok már ez a... hát ez tényleg mint védjegy, hogy így együtt játszotok meg minden, és így egyébként külön nem tudnám így elképzelni, mint streamet. Mert az, hogy jó, mint gameplay, össze van vágva, meg facecam, tök jó, de egyébként meg így ez a poén, vagy így poénos. Igen, szerintem is 100%. Persze, de én alapból streamet egyedül nem is tudnék nyomni, csak nagyon kritikus esetben. Tehát a Ryan az, aki ugye annak a nagymester, hogy egyedül szokott streamelni mindig kb. Igen, meg a spoilernek. Na, Ryan. Az szép volt ez az Outlast-os, hogy stream, és tök halk volt megint a stream, és akkor egyszer csak be volt, meg! Tehát ahogy mint én a meghalt kuzinát, na ő ugyanígy, és akkor így elkezdett ordítani itt nálam a hangfal, úgyhogy tök halk volt, és így... Jézusom! Hát igen, ez a Ryan. Na figyú, köszi Móni, hogy itt voltál, de most közben én nézem, hogy... Ja, hogy, már elég lesz. De én azt hiszem, hogy egy kis körpowert is kellett most adni végre ennek a műsornak, nem? Mert mindig annyira hímsovinista volt, hogy így rettenetes. Úgyhogy hát, örülök, hogy kicsit kompenzálhattunk. Ismerősök így megkértek, hogy akarnak még gyorsan ezt, hogy Minecraft úgymond mapokat, hogy valaki hogy csinálni, és hogy egy szervezőadmin így mondta, hogy Hát, hogy tudnék-e segíteni? Mondom, miben? Hát a női bájaidat kéne bevetni, hogy majd videót hogy csináljak, és hogy akkor építőket keresünk, és hogy hát mondom, mit, hogy a... Mondom, mellem se nagy vagy, mondom, mi? Hát de, azért majd dob be is, hogy izé. Mondom, jó. Azért ez elég... Azért ez igen, elég szánalmas, jó, hát nem, ha valaki... Nyilván nem úgy kérte, csak hogy azért előbb megnéznének tőlem is már ilyen videókat, tehát amiből már sok van. Hát... Lányok, igen. Kevesen vagyunk mi. Igen, hát igen, és én nem is irigyellek benneteket, mert az összes tínédzser... Na, mondjad, tudtam, hogy a következőt szólt rám fog. Na jó van, köszi Móni, hogy itt voltál. Igen, tehát good luck, hát fog izgulni. Köszi, szia. Szia. Na. Végre elég bírtam törtözteni, amíg itt van. Ez szép volt. Szia Móni, hello. Sziasztok. Na, Alex, Marci, kit akar, ti húztok most be? Ha nem húztok, le is iratkozok Kreferről, mert ilyen a Google. Ti húzlak, jó, aztán én húzok egy következőt, vagy Alex, húzni akarsz? Jó van, húzzátok csak. Húzok, én húzok, én mindent húzok. Hova húzol? Jó, akkor viszont Moni, téged behúznak váróba valahova, jó lent? Oké, okay, most már szabad. Passwordos szoba, jó? Köszi, okay. Itt volt, szia! Hello! Én olyat behúzok nektek, Alexnek tetszeni fog, jó sztori! Nézzük, Alexnak mi fog tetszeni. Jézusom! És igen! User was moved to your channel. Halli! Ó, jó napot! Na hello! Na végre, bekerültem, mert amúgy az összes ilyen behúzós résznél ott voltam, de most vagyok itt először. Örülök neki, hogy végre sikerült. Hát látod, igen. Ez kicsit marketing is, tehát ugye jó nevet kell adni, meg... Igen. Tehát, igen. Most mindenkinek az lesz, hogy Alex jó sztorim. Alex jó, igen. Amúgy szia. Jó, de ezt mondjuk, hogy csak egyszer jön be. Tehát. Hát én két sztorit is szeretnék mesélni. Az egyik, ami nem olyan jó, akkor, de akkor Alexnek tetszik, a másik pedig... Az jó, előre jó. Tudod, hogy Alexnek tetszik. De biztos tetszeni fog. Figyeljtek, akkor mehet, és akkor induljon az idő, jó? Jó, akkor mesélem azt, ami Alexnek tetszik. A budapesti közlekedésről szól, persze. Akkor már tudom, hogy és... Alexnek tetszik. No, már most tetszik, igen. Na és akkor megyek haza suliból, rendesen metróval. Ugye egy szép átlagos nap, tele van a metró. Tiszta meleg télen, ugye mindenki szereti, hogy kint hideg van, a metróban pedig agyon fűtenek, mindenkinek melege van. És akkor egyik megállóba szólnak, hogy tele van a metrókocsi, és szálljunk le, mert úgyis mögötte jön egy másik. És akkor gondoltam, leszállok. És akkor 3 perc múlva jön a másik, és akkor jön a hangos bemondó, hogy kérjük a metrókocsira, ne szálljanak fel, mert próba vonat. Köszönöm. Aztán utána még 5 perccel jön egy másik, amin szintén ugyanakkor a tömeg volt. És nem tudom, hogy ismeritek, Őrsön az a szokás, Őrse felé menet, hogy a metrókocsi megáll mielőtt beáll, hogy mert 2 kocsi tud beállni az Őrsön, hogy legyen hely, és addig onnan egyik elmegy. És akkor jó meleg volt, jó tömeg, és ennyi. Ez. És még tudok egy gyors sztorit. Még engeditek, van hogy... 3,5 percet. 3,5 perc. Jó, na, igen, akkor... Csak 3,5 perc, gyerünk! Csak 3,5 perc, igen. Igen, valaki lána. Közben ne pakoljon, ha igen, tehát egy good luck, gondolom, bontod a szobát, ne most, tehát tedd le kalapácsot. Azért hívott engem haverom őszkor forró csokizni, mert az jó dolog. Itt kint 17. kerületben, mert itt volt egy ilyen központ felújítás, és lett egy olyan kávézó alárulnak forró csokit, és akkor megyünk be, és akkor jó napot, kérdezzük, hogy milyen forró csoki van, és akkor a ultos, az így ilyen tisztára elhadarja az egészet, tehát egyikünk nem értett semmit. Tehát így mondta, hogy mit tudom, van mandulás, meg cseresznyés, meg kókuszos, meg mit tudom, azt akkor nem értettük, és meg akkor... Meg így húzz innen, mi? Nem, és akkor... Majdnem. És akkor Nem értettünk ugye semmit, haverom mondja, hogy hát akkor én kérek egy csokis forró csokit. Az nincs. És akkor kérdezi, hogy mi, hogy milyen van. Az előbb mondtam el! És akkor nem hallottuk, légy szíves ismételni. Jó, és akkor megint elismételt, aztán vettünk egy mandulásat, és ennyi. És vettük egy mandulásat, és ennyi. Amúgy azt vágod, hogy ezek így működnek? Tehát én is a múltkor beleütünk meginni valamit, és ugye a forró csokira esett a választás, és az volt a poén, hogy annyi féle fajta van, nem is tudtam, tehát mentás, mandulás, mit tudom én milyen, és hiába kérdezgeted, de mondom, hogy akkor egy mentásod, hát nincs. Akkor egy mandulásod, ja hát igen, nincs. Mert hogy az étel akkor rajta van, hát vagy nincs. Mit tudom én. Igen, rajta van, és nem érdekel, de mondom, és akkor milyen van? Hát mindjárt megnézzük hátul. Hát na jó, mondom, akkor inkább nem kell. Igen, amit hátul néznek meg, az lehet, hogy azt lehet, hogy kihagynám. Igen, igen, tehát... Igen, és még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye Alexnek volt ez a nagyon szexi ilyen... Hajjaj, milyen videó megosztod? A képen nem ez, ami most ki van rakva, az a ja, szilveszteri, az, és az, ami nem tudom, ilyen szilveszteri bejelentés videónál volt berakva egy kép kockára. Az király, és azt így magadtól vetted észre? No. Igen. Azt azért könnyen észre lehetett venni, csak rengeteget kellett vele szívni. Igen, amíg ott beállítottam. Hát igen, YouTube-on, mire azt egyetlen egy frémet elkapod, nagyon gonosz egy találmány volt az ott, el kell, hogy áruljam. Tehát hát de szerintem azért ezért a képért megéri meg. Megéri bőven. Abszolút, ez, abszolút. Ez annyira rare item, hogy... Jó, hát igen. Nagyon köszi, hogy itt voltál, és a sztorikat is. Én értékeltem, és örülök, hogy végre bejutottál. Ez az. Na köszi, ciao. Hello! Még volt egyébként 30 másodperc, úgyhogy tök jól vagyunk. Bocsi, srácok, csak itten... Nem, elkezdtem... Na, de nyugodtan bontsad! Nem, hát a gipszkartonozás, azt mindig podcast alatt csinálom én is. Igen, hát. Majd arra vigyázz, hogy nehogy túlzatba vidd a mehettent, mert akkor... Milyen menhettent? Mi van? Hát a menhetten az a cucc, amit befújsz a cuccok közé, ilyen rugacsos cucc, ami meg... Pazdeg, mi a neve? Menhetten? Nem tudom. Az a neve, hogy menhetten, de nem Urhab Urhab, neve. Hát gondolom menhetten az egy márkája. Valamilyen plax, nem tudom már, nagyon sokat volt a építkezésen. Na mindegy, tehát akkor következő? Aha, következő bizony. Várjál, le kell írnom a véleményemet az előzőről, úgyhogy itt az írógépem, és akkor tudod. Na Alex, akkor legyél te a vélemény izében. És ilyen brutális, mi az ilyen véleményezés, ilyen 60 soros. Igen, kicsit szifisztik. Igen, nem volt egészen jó, mert ott kicsit sejtített. Jó, akkor most húzatok be ti egyet. Tehát menjünk sorba. Tehát húzok én, húzza a Kaveri. Én már húztam. És húz megint a... De én már húztam. Akkor jövök én. Akkor húzza a... Húzz like! Akkor... Hello! Hello! Mi sziasztok! Kezdhetem? Persze, egész nyugodtan. Persze, egyébként, bárki más egyébként, aki most hallgatja, annyit kell mondani, hogy mehet, és akkor én igazából onnantól indítom is, mehet. Jó, ja, amúgy annyit, hogy ugye voltam még talán 2 évvel ezelőtti podcastben, és meséltem egy ilyen gyógyboltos sztorit, lehet, nem tudom, emlékeztek-e? Hát a hangod ismerős, de... Amikor a papírbolt és a gyógyboltal megszivattuk a gyereket. Fú, igen, én emlékszem rá! Én emlékszem rá, amikor azt mondták neki, hogy menjen be a papírboltba, ceruzáért, meg mit tudom én, és egy gyógyboltba küldték be. Igen, jó van, megvan. És ugye ennek lett volna még egy folytatás, csak ugye az időben nem fér bele, és akkor most gondoltam, ezt elmondom. Hát azért te baromi nagy mázlista vagy, hallott két műsorba így bekerülni. Amúgy igen. Nagyon örülök, köszönöm szépen. Na, halljuk. Na, szóval... Alex, ugye... valamit gyanús vagy te nekem. Miért? Mert múltkor is te húztad, de... Nem, én most én voltam. Ja, akkor jó, akkor jó. Akkor nem, akkor megúsztad. Köszi. És szóval... Hát ugye ez a gyerek, ugye elmeséltem, hogy milyen szerencsétlen szegény. És volt ezzel 3 sztori, és... szinte majdnem mindegyik a mamájával kapcsolatos, ugyanis elég sok mindent átélt a mamájával, és... A mamája még... alatt az anyukáját, vagy a nagymamáját? Nem, a mamá mamája. A mamá mamája. Aha. És ő... Magyarul mindig confusing igazából, na igen. És ő... Hát nagyon rendes a mamája, ebben benne van, meg segít neki. És egyszer volt az, hogy kimentek, és mert a gyerek az csinált egy ilyen, hát ilyen ípuska-szerűséget, még ez évekkel ezelőtt volt, hogy hát nem egy ípuska készítő szóval. És akkor kiküldte a mamáját, ugye, célzás érdekében, és akkor... És a fejére rakott egy almát. Nem egészen. Mamám mindenbe segít. Kitartott egy párnát a mamája maga el, és akkor, hogy mondta, hogy tartsa a párnát, és akkor fogta, becélozta, akkor így, piu, és akkor így fejen a mamád, így leszette a bőrét a fejéről, elég keményen. Valljuk őszintén, hogy a mamája sem az ész, tehát nem állt kétszer sorba az észér, amikor osztották, tehát... Szinte ebben biztos vagyok, igen. Mert tovább a sztori. Hát, igen, szóval, nem fognak... szóval hát de most fejbe nem. Lőtte a mamáját egy ípuskával, ennyi a lényeg. És ez elég vicces. Meg még egy dolog a mamájával, hogy egyszer, nem tudom, a satúval akart valamit. Ugye? Jó kezdődik. És akkor a mamája. És a mamája. Igen, és akkor a mamája. A satú és a mamu esete. A satú és a mamu esete, igen. Igen. És akkor ugye... Ott megkérte gyerek... a mamát, hogy rakd be a fejed a satúba. Persze, unokám, persze, kis unokám. Mi sem természetes a bannál, hogy tegnap egy nyűpuskával lőtti homlokom, ma meg berakom a satúba a fejemet. És még a flexet is rakd a homlokomra. Tuti jó ötlet. Holnap pedig olmat. De hogy élte túl eddig ez a dinasztia, tudod? Tehát, hogy bemegy a izéba, bemegy a fűszerboltba szöget venni, aztán meg homlokon lövi a nagyit, tehát, hogy mi a koncepció? Tehát nem értem. Mondom, hogy szerencsétlen, és ezért jó róla mesélni, mert hát... Ja, mert nincs is elég baja, tudod? Igen. Igen, tényleg. Tök jót fikázni. Igen. És ugye a mamája segíteni akar neki cipelni, és akkor elbírom én azt, hogy egyedül fogta, megemelte, és ugye amikor már az asztalról kiúzta, akkor nem egészen volt olyan könnyű, mint aminek elképzelte, és akkor csak leesett a satú, a nagymama lábúja egy kicsit leválva, hoppá, így lenyiszálta a lábujját, semmi baj, kis darab leszállt. Olyan elképesztő hallgatni, milyen örömmel és milyen hihetetlen átérzéssel és fájdalom együttérzéssel mondod ezeket a történeteket. Levált az újra, és hoppá! Csak az a vicces, hogy ezt ő mesélte így nekem. Nyilván csak vicces lett. Igen. Igen. Nem, mint ha úgy beszélném, hogy és amikor a Flex bedarálta a szemgolyóját. Igen. A család, aki véletlenül túlélte az életét. Tehát, hogy így... A hülyék! Túlélték önmagukat. Igen. A hülyék majdnem túlélték, de... Jó, ez jó. Szóval... Akkor lenyiszálta a lábujját, lerepültek a darab... Na jó, igen. Akkor volt még egy ilyen... Sorry. Hoppáré! Telefon. Az 5 perc, sajnos. Mindegy, még ezt a sztorit hallgassuk meg. De ezt még elmondd el nyugodtan. Na, hát annyi a lényeg, akkor gyorsan bedarálom, mert nem akarom a többiektől húzni az időt, szóval... Bedarálod, mint a mama a lábúj? Ha? Na, jó. És akkor van ez, tudod, ez a nyáron ez a icipici ventilátor, ez a ilyen... Tudod, ez a kicsi. Ami avval a nagyi be szokta darálni a fejét, világos, igen, tudom. Hogy tudná, mit szesz? Az ilyen kis elemes, igen. És akkor ez most kivételesen nem a nagyival kapcsolatos. Hanem egy a srác. Ne arra, hogy engem nem is érdekel. Tehát, hogy így... Igen. Nem is hiszem el, tehát ha nem a nagyi, akkor senki. Tehát. Ne, tehát én nagyit akarom, ne haragudj. Eddig jó voltál nálam, komoly pontokat elértél, és most itt izé jössz egy... Ne, a nagyi. Mivel lőtték fejbe? Ezt mond nekem. Na igen. Szóval... Azután pedig ugye, a füléhez tette, és észrevette, hogy milyen jó hangja van, ugye gyerekkori felfedezés, hogy nagyon jó hangja van, hogyha fületezt teszed a ventilátort. És akkor, ugye, mit tudom én, anyuka éppen nézte a tévét, vagy valami, és akkor ugye meg akarta mutatni, csak ugye meg akarta ledni a jó kis hangjával. Ja, most az anyuka eldalálta le. Igen, és akkor... Ja, te nem is annyira, jaj, nem? Atya világ. Oda teszi a füléhez, azt így pif, bekapja a haját, az ott szanaszét csavarja, meg tépi, aztán úgy kellett kiszedni, hogy szét kellett törni a ventilátort, szóval. Jó, nagyon köszi, nagyon köszi. Adjunk másnak is lehetőséget, jó, egyébként. Igen, hogy elmesélje azokat a történetet, amivel valakit lemészárolnak. Igen, igen. Ezt a srácot hívjuk meg legközelebb, tudod. A Fűrész film szerintem szólj nekik, hogy van pár jó ötleted a következő filmhez. Igen, csak ezt a családot kell meghívni, semmi gáz nem lesz. Igen. Jó, oké, majd kérem, hogy meséljen sztorit még, azt majd jövök. Egyébként erre pont van egy ilyen, az ilyen srácokra pont van egy ilyen vicc, nem őségi vicc, hogy ismeritek a traktoros, persze, traktoros vicces, ne várja, Pistikének traktorja van viccet, ismeritek? Nem. Hogy jön a postárs, aztán Pistike, hívd már ki, kimegy Pistike, hívd már ki anyukádat, nem lehet meghalt, miben elütötte egy traktor, nagymamád, őt is elütötte a traktor, nővére, ő is elütötte a traktor, akkor neked mit van? Traktorom. Ez ilyen sztori. Tudod, azokat a viccesek, a vicceket, ami először viccesnek tűnik, aztán nem az. Igen, mint múltkor én is meséltem egy sztorit, és így rajtam kívül senki nem nevetett, nem volt kellemetlen tényleg, csöppet se. Na jó van, szerintem akkor daráljunk most valaki mást, okay. Le? Én köszönöm szépen. Köszi, szia. Hello. Szia. Milyen más kétszer is bekerülni és befejezni, ugye, amit az előbb mondtuk, hogy akkor azt nem mondja el. Ugye. Keresek egy srácot, de egyszer nem talál. Ja, megvan. Hát nem olyan nehéz. Másik szobába vagy valami? De léci. Hello. Na, sziasztok. Szia. Húzd át, léci, good like. Húzom is. Gullák, ez lenne a feladatod, mit csinálsz? Már Bocsi, megint a... Jó, az Alexnek tetszeni fog jó sztori, vagy a felajánlás a van, vagy a Kodi? Mind Kodi. A kettőt. Mi az, hogy felajánlás? Ja! Ez én vagyok, az új ember. Jó, az új ember, akkor ő marad, akkor a Alexnek tetszeni fog is, megy ki, mert ő is volt már. Ez elég most valószínű. Mi történt? Gullák, kicsikét létszíves, így logikusabban gondolkodj. Mi nyugi. Jön a következő úriember, akit nem tudom, ki húzott be. Káveri húzott be. Én húztam be. Aki húzott be? Na, hát meg is beszéltük. Na, hát karbantartáson a rációban, szóval most már ráérek. De előre szólok, hogy minden közbeszólogatás rózsaszín madzagra kötött falovacskát van maga után. Jó. Nekem most akkor a sztorim van, hogy meggazdagszatok a YouTube nézettségből. Alexnak lesz pénz Earl Grey-re. Ryan levarezolhat még több sorozatot, hogy aztán lelője a poénokat, Kaveri elmehet egy egócsökkentő csoport foglalkozásra, good life, meg egyik pénzből máshova is benyalhatja magát. Köszi! Jó, eddig tetszik a srác, eddig tetszik a srác. Viccet félretéve szeretnék felajánlani egy 13 euró értékű Space Engineers Steam kulcsot. Ez jelenleg még alfa fázisban levő, leginkább Minecrafthoz hasonló sandbox MMO, ami és kinek? Játszódik. Nekem? Hogyne? Kettőt is. Nem, igazából a hallgatóknak. Majd már megint a hallgató. Ki kéne a hallgatók tiltani ebből a műsorban? Neked elintézzük kéz alatt, soron kívül. Jó? Nem, viccen kívül, tényleg. Jó, majd ő majd eddig a legjobb, tartsuk még meg. Még a másik két zsákot is majd ilyen cím alatt. Na ennyi. Látod, én húzok be valakit, ez van. Így próbáljátok akkor legközelebb behúzni valakit, ha tudtok. Igen? Na és hát igazából űrben játszódik, lehet űrhajókat, űrállomásokat építeni, van fizikája a játéknak, stb. Annyi feltételem van viszont, hogy a podcast staffnak is szerzek kulcsokat, de egyszer egy közös csapatást kell tartani. Szerintem ezzel nem lesz probléma, nem? Nem lesz. Azt gondolom, hogy ez nem hiszem, hogy ez kivitelezhetetlen. Nem szoktunk játszani játékokkal, de most kivételt tehetünk. És nem tudjuk, mik azok, de... De most... De most. Majd úgy, mint a nyugdíjasok, mikor leülnek a... Hogy kell a... Milyen róka? Ja. Yeah. Na szóval... A vasd az valami krém? Jaj, vasd... A króm! De hát nem csillog a króm! Hát hogy ismerjem én meg? Na jó, igen. Na nem szar voltok ilyen. Jó, a napi gagyi poénod meg volt, igen. Alex bekente magát nevetgéllel. Én nagyon. De nekem már folyik. Na, tehát igen? Ennyi volt a nagy történet, úgyhogy igazából semmi. 10 pont! 10 pont! 10! 10! 20! Pedig úgy örültem volna, hogyha mondasz valami történetet, mert szerintem te meg tudtad úgy csinálni, hogy... Igen, igen, én is kicsit vártam, hogy most... Mondjak történetet is? Mondjál történetet, hát ha már itt vagy. Hú, gyerekek. És akkor figyelj csak, én elindítom itt a fantasztikus óránkat, és akkor hajrá! Várjatok, most gondolkodnom kell egy kicsit. Hát... Na jó, elmesélem egy régebbi történetemet. Még karácsony előtt Pesten tartózkodtam, december 23-án. Állok a keletibe ilyen délután 5 óra fele a pénztárnál. Mondanom se kell, hogy akkora tömeg volt, mint Nelson Mandela temetésén. Az előttem álló cirka 30 ember a legkülönbözőbb kérdésekkel bombázta végig a pénztáros hölgyeket. Éppen csak azt nem kérdezte senki, hogy innen hogyan van csatlakozik. Ne, nekem most elment. Csak nekem? Ahó! Ahó! Connection lost. Ó ne! Hát most valami baj van. Hát, srácok, pedig a stream az megy, ahogy látom. Error. És error dobál itt a szerver. Nem tudom, hogy most hirtelen rákérdezek, hogy csak nekem, vagy mi. Ez most what the fuck? Ez most, hát így szerintem a TS szerver lehalt. Nem? Nem tudom, én így mondom, bazdmeg, elment a netem, vagy mi van? És... Én is nézem, de hát mondom, nem minden más van, tehát hogy így... Ó, visszajött. Oké, akkor irány oda. Connected. User left your channel. Na. Channel switched. Na. Jó. Oké, akkor... Hát, várjatok. Megállítottam az időt, technikai malőr, bebaszódott a TS-szerverünk. Pip! El... Ez a TS-szerverünk. Na, hát... Gyerekek, hol fagytam ki? Hol tartott? Nem te fagytál ki, a szerver fagyott ki. Tulajdonképpen ott tartottunk, hogy álltak a jegypénztárba. Igen. Azt nem tudták, hol van átkap. És akkor itt vagy átkap, valami átkapcsolást kezdtél mondani, valami ilyen. Átkapcsolást, nem, ja, hogyan van csatlakozás Kuala Lumpurba? Na mindegy, vonatom indulása előtt 5 perccel végre sorra kerültem volna, erre egy 40-es nő se szó se beszéd bevágódik elém, képviselőni alá a vakkomondor. Én meg csak így reménykedtem, hogy hát valahonnan elugrik Jáksó László egy üveg pezsgővel, hogy hát ez a 200-es, stb. Hát ez nem történt meg. Már 2 perccel hallgattam, ahogy a nő reppeli a filléres problémáját, amikor a pénztáros kérdésére, miszerint na és hova szeretne végül utazni, sem tudott válaszolni. Ez volt az a pillanat, amikor félretettem Rudolfot, Télapót, a Jézuskát, a karácsony szellemét és minden jó indulatomat, majd ráförmettem a pénztárosra, hogy hát ugyan már egy szenilis nő miatt nem szeretném lekésni a vonatomat. Hősünk úgy látszik vette a lapot, és egy laza mozdulattal 5-7 ember testi épségét nem kívülve átsasszézott a másik kasszához, ahol hát ugye hasonló késdobáló tekinteteket véltem felfedezni. Erre a pénztáros nő még engem cseszett le, hogy én miért kergettem el a nőt. Hát mondom azért, mert időben ideértem, egy örökké valóságot vártam a soromra, hogy megvehessem a méregdrága jegyet a spártai körülmények között közlekedő ícére, mert ugye télen légkondikán nyáron meg fel kell fűteni 50 fokra, de mert mérésre, és nem akarom lekésni karácsony előtt a hazafele amúgy is ritkán közlekedő vonatomat, hát ugye a szenteste előtti nap. Egy olyan nő miatt, aki egy órákkal később induló vonat miatt verte a nyálát, de túl hülye ahhoz, hogy beüljön egy internetkávézóba és rákeres a menetrendre, a díjszabás, a csatlakozás, stb. Arról nem is beszélve, hogy 2 percig a hátő és izé kombinációival okában. Na erre már a pénztáros nő sem mondott semmit, én meg még éppen elértem a vonatot, de azt tudnám üzenni, hogyha ennek a nőnek bármilyen hozzátartozója hallgatja éppen az adást, akkor a következő ünnepre valami életképességfejlesztő tanfolyamra szóló kupon, MÁV menetrendet és 3G előfizetést tessék venni neki. Hú, Van Xanderton. Hát az a helyzet, hogy mindenki azt mondaná, hogy bunda volt, mert hogy felajánlottál valamit, és ezért adjuk igen, neked de a Torchlight-et. Igen, de akkor is most eddig te voltál a legjobb. Hát és azt kell, hogy mondjam, hogy nem mondok semmit, de nagyon. Eddig nagyon verted a tömeget. Gyorsan ki is rakunk, mert kellemetlenné kezd válni a szituáció. Jó, rakjatok ki. Még van 2 percen egyébként. Mennyi? 2 perc? Még van 2 perc. És még gyors is. És még gyors is. Jó, hát minden esetre a verseny nívósodik, én azért azt gondolom. Tehát, hogy ezt... Igen, tehát vagy ilyen... hiába ajánlottál fel nekünk több millió forint értékű nyeremény. És egy wellness szétvégét... Nem azért fagyott ki a TS, mert hogy izé, jaj, persze, jó duma. Nem, mindenkit kirúgtunk, csak mi maradtunk, hogy meg... Igen, gyors tudjuk beszélni, akkor igen, igen. Vicces. Oké. Okay. Gyerekek, jó, rakjatok ki. Hát figyelj, nagyon kösz a sztorit. Te írj már rám, légy szíves, hol van ez a szaros TS, de gyűlölöm. Figyelj, rajtam keresztül föl tudod vele venni a kapcsolatot. Mert így van, azt akartam mondani, hogy ha egy Skype címet írsz nekem, akkor én felveszem veled a kapcsolatot, és akkor majd ezt intéztetjük ezt a akármit. Rendben van, el van küldve. Rád írtam TS-en. Ó, itt van. Remélem ez a, aminek kettes a vége, ez te voltál, így ugye? Így van, az én voltam. Tökéletes, akkor én meg mivel felismerheted a Skype-on? Van, ezért odaírom. Jól kibasztál magad, de mert most mindenki rád fog írni valami, aminek kettes a vége. Igen ám, csak hogy mielőtt megkérdeztem, meg engem nem érdekel ki ilyen rám, tehát rengeteg üzenetet mentem keresztül megtaláljam a téret, úgyhogy... Én ide is most be is írom, mert tudom, hogy életünkben utoljára beszélgetünk most, hogyha ez nem sikerül. És nem sikerült, és ilyen nincs. Azért a kommenteket mondanám. Végre egy jó sztori. Nagyon jó a beszélőkéje. The winner. Ezt a csávót hívjátok meg legközelebb is. Nagyon jó. Na most jó. Az van, hogy van a, erről akartam mesélni, hogy egyébként vannak azok az emberek, egy 20 másodperc volt még egyébként, most állítottam le. Vannak azok az emberek, ez mind tehát az újságírók, a tévériporterek és a rádió műsorvezetőnek a rémáma az, mikor bejön valaki és nem tud beszélni. Igen. És ugye olyankor ugye ráthálol a felelősség, hogy tartanod kell a színvonalat meg az érdeklődést. És nem mondhatod azt, hogy menj már ki haver, hát nem tudsz. Igen, mert szar vagy, hanem nem mint hogyha most az előzők szarok lettek volna, most csak mondjuk ezt a szituációt, hogy ilyen azért sokat előfordul, de mindenkivel, hogy ugye nem az ember hibájából kifolyólag, de ugye nehéz ilyenkor tartani, hogy igen, és mi történt, igen, és akkor oda megy, oh, igen, és tehát akkor tartani kell a színvonalat, nálad ezt nem kellett. Úgyhogy ez nagyon örülök neki, hogy tetszett volt. A mondandóm. Ellenben nincsen meg a de megvan, oké, semmi gond. De hogyha elküldöd nekem a te Skype címedet, akkor én is felveszlek téged nagyon szívesen. Nézd csak, most jött bármi is? Fúha, az a baj, hogy közben most a Skype frissült, és valami Windows-os varázslat folyik itt. Ugyanis erős a gyanúm, hogy mivel a Microsoft felvásárolta a Skype-ot, ezért most csak Microsoft azonosítóval lehet majd belépni. Nem, ez csak akkor van, hogyha nem az asztali alkalmazást használod. Azt kell használni, és akkor nincs gond. Ja igen, tényleg. Elküldtem neked. Viszont nem akar bejelentkeztetni, hiába írom be a jelszavamat. Azt hiszem műsoron kívül beszéljük meg. Jó, igen. Jó, hát akkor te figyelj, te maradj itt vagy, nem tudom. De figyelj, nekem 1 perc alatt rám ír Skype-on, meg mit, tehát megadom, de föl is vettitek egymást Facebookon. Így van. Na oké, akkor majd lesz valami, akkor jöjjön a következő. Ki húz most? Húzzátok. Én húzok. Eddig ti húztatok. Ne húzzál. Én lehúztam. Ne húzzál föl. Húztam le. A sitten! Évet húztam! Hova húztad azt az 5 évedet? Hát itt a falra. A hasára. Az a good like, húzzál be, ha mered. Húzzam be, ha merem. Nem, félős vagyok. Itt van, ez. Good like, húzzál be, ha mered. Nem, félős vagyok az ilyen kemény emberek, ezt sajnálom. Az a sajnálom, az lányos volt. De nem. Légy, Alex, ne húzz meg! Ilyenek vannak. Nekem a haver 17 és beszart, agyhalál a kedvenc név. Haver 17 beszart, agyhalál. Tudok valamit, ami jó nektek, hűha. Na. Egyébként fejlődnek a nézők, mert egyre jobb és jobb nevek vannak. Van itt fordított pszichológia, hogy ne hívjatok be. Igen. Itt van, ne hívjatok be. Valami hirtelen készítést érzek arra, hogy behívjam. Kaveri, mit eszel, meleg szendvics? Nem. Az a helyzet, hogy voltam a boltban, és tévében láttam ezt a Balatonboom földi mogyorós csokit, és hát ki kellett próbálnom, megmondom őszintén. És nem tudtam ellenállni már, hiszen tudjátok, pótkedve rám jött az éhség. Így ezt gyorsan be is toltam. Jó étvágyat kívánunk, úgy érzem. És akkor írják, a kis pocak már megint eszik. Jaj. Jó, akkor megy, oké? Okay? Teljesen okay. Ranon, olyat próbáltam változni, hogy egyetlen nem feltűnő, hogy nekik is legyen esélyük, úgyhogy mindig csak azokat hívjuk be, akinek ilyen érdekes neve van. User was moved to your channel. Úgyhogy tessék! Szia! Hello! Hello! Szia! Szia! Szia! Like hello. A plastic! It's fantastic, you can reach my hand. Hey, tu animation, getting in the nation. Come on Barbie, let's go party. Úgy, gyerekek, ez akkor is nagyon szörnyű lenne, ha nem lenne ekkora delay köztetek. De egyébként igen. Én próbáltam lelassítani a jutalért. Énekórán volt, nagyon vicces volt, álltunk ki. Ja, nincs rajta izé talk power, nem lehet, hogy ez a probléma? Nem, már levette azt valaki a szobáról, megoldották. Jó, akkor akkor én behúzok viszont valakit addig. User was moved to your channel. Hello! Ja. Hello! Hello! Hello! Jaj, annyira bénák voltok, hogyha csak ilyen némákat tudok behúzni, behúzok egyet én. De akkor várj, ezeket dobáljuk már ki. Fias, Laci. Várjuk meg, hát... Hello! Oh, és itt látod, én egyből ember. Egy olyan embert húztam be, aki meg is szólalt. Őket visszahúzom ide. Tessék. És már némította is magát. És már némította is magát. Itt is vagyok. Jó, oké. Okay. Bocsi, látod, itt irgalmatlan nagy káosz van, tehát, hogy mindegy. Oké, okay. Itt vagy. Most hallottok? Megvan minden? Teljesen igen, jól, igen. Okay. Na, jól van. Miért elkezdem mondani, ennyit kérdeznék, hogy mennyi idő van rá, hogy elmondjam? 5 perc, elég? Jó. Elég, persze. Nem vagyunk persze. Túl szigorúak, de 5 perc azért szerintem az teljesen korrekt. Jól van. Éreztem, hogy most fogtok behúzni, mert hogy eddig nem nagyon volt kihívás a dologban. Most jött ez a srác előttem, és rögtön kész vége. Hát, igen, ő egy beépített ember. Ó, csodába elszóltam magamat. Ő az országos sztorimondó verseny győztese és egyben főszervezője. Oké, figyelj, hallgatjuk a sztorit. Na jó, a napi... Na. Mert? Napi gagyi poénom meg volt nekem is. Mert? Jó, gondolkoztam, hogy miről meséljek, de aztán eszembe jutott még a kiránc, vagy tizedikes osztálykirándulás. Hát ugye ez egy olyan szituáció, amikor mindenki túl van fűtve, szabadok vagyunk, el vagyunk engedve, ha két tanár tőlünk két szobára, de mindegy, nem is ez a lényeg, már megvolt az alapozás, megvolt a dolgok, stb. 10-20-30-16 éves emberke összezárva, tombolnak a hormonok. És... Én erről nem tudok nyilatkozni. Én meg főleg ne. Mi az az alkohol? Igen? Nem jó. De nem is ez a lényeg, tehát... és van egy lány, meg egy srác. Na jó, ez nyilvánvaló, hogy egy osztályban előfordulnak ilyenek, de... A srácot inkább nem mondom a keresztnevét, mondom a vezeték nevét. Nem, tényleg azt csak azért mondom, mert kell a sztorihoz, mert ebből egy szállóige lett, tehát Obingernek hívják. És van egy lány, neki pedig tetszett ez az Obinger fiú. De ez a lány, most van ez az új szó, erre ráfigyeltem, most rájöttem, mert nagyon elkezdték használni, mert a szép meg a jó nő, az most már túlságosan hímsoviniszta, és és alázza a nőket, ezért most az új szó a dekoratív. Gyerekek, úgyhogy... öreg vagyok! Öreg vagok, ti is öregek vagytok! Megöregettünk. Dekoratív. Nem hallottad? Mostanában minden sorozatban ez megy. Ha van egy szép nő, akkor ő dekoratív. Hát jó, nyilván nem a... Jó, csaj, beraknám le! Új, te nagyon jó vagy! Új, te minek! Új, te nagyon jó vagy! Új, te nagyon jó vagy! Új, te édebb marikával gyerek! Oda jó kis asszony, de kerekség! Hát mit hiszem, semmit annál jobb legalább, akkor mehetünk egybűtén. A gyere, meg két pofon váglak hozzá. Igen? Tehát nagyon dekoratív. Lényeg az, hogy ez a lány, ez nem volt az. Nagyon nem a dekoratív lányok közé tartozik, úgy messziről se köszönő viszonyban sincs velük. Uh-huh. Jól áll neki a távolság, ezeket a nőket így hívjuk, igen? Pontosan. Úristen gyerekek. A suli tele van ilyen. Régen voltam iskolás, az az én igazság. Én is. És hát benne is fölébredtek a vágyak az Obinger iránt. Na most ebből az jött ki, hogy egyszer... Amikor nem azt mondod neki, hogy vigyázz, mert akarod feküdni, hanem azt, hogy vigyázz, meg akar enni. Igen. Köszönjük, Vila egyes. Bocsi. És akkor az volt, hogy éppen jöttek ki a tanárok, hogy akkor most már mindenki húzzon be a szobájába, és stb. Meg szépen bementünk. Csak ennyit hallottunk így a folyosóról egy fél óra elteltével, amikor már kezdődnek a mozgolódások, mert mi is terveztük, hogy megyünk lányszobába, vagy valami, már szerelőzködtünk össze, és csak ennyit hallottunk a folyosóról, hogy opci, opci, hol az opci? Na most mi vágtuk, hogy mi a helyzet, de a lánynak azonnal is most is kellett az Obinger. Úgy nézett ki ott a szoba, hogy négy ember feküdt egy ágyon. Szegény srát, ez teljesen leghátulra bepasszírozva, és négyen feküdtek rajta, benyitott a lány. Hol az opci? Nem tudjuk, fogalmunk nincsen, tényleg nem tudjuk. Szegény gyereket egész estén keresztül bújtattuk, kergette a lány folyamatosan, de tényleg nagyon durva szintet. Tehát az a zaklatás az ott volt keményen. Ez de kellemetlen. Aha, igen, főleg így, hogy a lány megy. És hát ez az opci egyrészt a szállóigévé vált az osztályba, tehát tényleg. Másrészt pedig hát nyilván egy év múlva is jött a következő osztálykirándulás. Ja, mentek a szervezkedések, beszéltük Facebookon, ki mit hoz, mi legyen, stb. És akkor kérdeztem, hogy valaki hoz-e hangfalat. És akkor valaki írta is, hogy igen, nekem van hangfalam, csak azt mondom, hogy pont kifogyott belőle a zenem, nem tudom, majd otthon megnézem. Elmondom, semmi baj, majd üzemeltetjük a cuccot a lánytól az Obinger fere áradó szexuális feszültséggel. Na most erre érkezett egy pár like, de nem jött semmi válasz. És már gondoltam, hogy azt hittem, hogy kezdtem azt hinni, hogy túllőttem a célon. Tehát nálam ilyen nem szokott lenni, mert tudják, hogyha valamit beszólok, akkor azt el kell osztani tízzel. Tehát sokkal inkább a poén miatt mondom, mint a helyet, hogy valójában odaszúrjak. De éreztem, hogy ezzel egy kicsit túllőttem a célon, mert se a srác, se a lány nem reagált. Hát mondom, jó, másnap mentünk a suliba. A lány még nem volt bent, a srác elindult felém, lehajtott fejjel. De tényleg semmi szemkontakt, én nem álltam a kezem, hogy pacsit adjak neki, semmi. Puh, már éreztem, hogy tényleg túllőttem. Tehát ugye tényleg ezt mondtam, még egyszer csak így emlékeztető, hogy majd üzemeltetjük a cuccot a lánytól az Obinger feláradó szexuális feszültséggel. Na és ott tartunk. Hoppá, de közben lejárt az idő, úgyhogy... Oké, és most van a vége. De igen, ezt mondd végig mindenféleképpen. És ott tartunk, hogy jön felém a srác lehajtott fejjel, benyúl a nadrág zsebébe, kettő darab ceruza elemet tesz rá az asztalomra, majd visszamegy a helyére. Jó, durva. De rossz. Úgyhogy ez így telt. Ez mekkora sztori. De volt humorérzéke. Volt, igen. Az igen. Na jó. Opci haverodat meg sajnáljuk, neki. Átadom. Oké. Okay. Köszi, hogy okay, itt voltál, jó sztori. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Sziasztok. Ciao. Látjátok, én jó embereket húzok be. Már húzom is ki, rám, de szóljatok. Léci. Srácok, én egyébként most így itt maradtam, Ryan helyén betöltem. Semmi gond egyébként, engem nem zavarsz. Maradtam. Téged is húznak, szia. Te szemét. Ezt ki szoktam mondani, te szemét. Te? Nem, Kassa Tibi. De szoktam. Nem tudtam. Nem, csak ő szoktam mondani, hogy te szemét. Jó van, bocs. Na, még egyet húzunk? Húzzál, persze. Én? Alex, te jössz. Alex jön? Én most húztam. Kettőt is, csak húztam. Mind a kettő szar volt. Már mi nem a sztori volt szar, hanem nem volt. Gyerekek, hát akkor közjegyzőt nem akartok hívni? Nem akarjálasítok ezt a húzást. Hát Alex, hogyha nem sikerült olyat húzni, aki meg is szólalt, szerintem akkor próbálkozz újra, hát úgy korrekt. Jó, akkor próbálkozom újra, mert a szerencsés szokott lenni. Véres sztori. Ezt. Töltő. Nem, na ezt inkább nem. Én megfogtam, elolvastam a nevét, és inkább nem. Avatárokat kell nézni egyébként. Na most olyanokat akarok behúzni, most vagy két olyat akartam behúzni, akik ugye nem feltűnő nevük van, mint például ez itt van. Nem feltűnő név? Direkt? Aha. Hiába húztam be, nem dobja be. Mármint hogy nem dobja be? Mire gondolsz? Hát, hogy behúzom a szobába is, nem. De nem baj, jöjjön más. Ez. Most olyat akarok behúzni, akinek nincs feltűnő, vagy ne csak mindig azt kapja a esélyt. Igen. El sem tudom behúzni a szobába. Mi van? Hát nincs hozzá jogod, vagy mi? Hát admin vagyok. Na most? Na most. Hello! Yeah. Hello. Szia! Megint eljátszottad? Megkeresi a mikrofont, várjál. Egyre jobb lesz. Alex, neked valami, nem tudom, ilyen behúzó szakkörre kéne járnod, hogy valamit végre tudják kezdeni ezzel a helyzettel. Jaj, Jézusom, én bent vagyok a szobában. Bizony. Bizony, ám. Nem is kicsit, nagyon. Ja, emlékeztek arra a srácra, aki a live-val beszélgetett? És közben itt ti beszéltetek, vagy mi beszéltünk az esélyen, meg beszélt a live-hoz? Igen. Az annyira kínos volt, az annyira kínos volt, de annyira vicces volt. Azt hiszem, hogy itt sem voltam, csak hallgattam. Az komoly volt. Te jaj. És itt tudod, és így beszéltetek a live-ba, és így arra válaszolt, hogy tök elkésve, és így, what? Igen, ilyen olyan volt, tehát ilyen vissza a jövőbe szinten. Igen. Abszolút backflash. Egyet hallóztunk. Chaos, ilyen. Nekem nem történetem lenne, hanem egy kérdésem felétek. Az is lehet. Nem volt kikötve, vagy csak történetet lehet mondani. Bármi lehet, persze. Nekem egy olyan kérdés. Egy jó vicc is lehet egyébként. De egyébként vicc, történet, akármi, az a lényeg, hogy tehát így a beszélgetés kb. 5 percig nyújtjuk el. Tehát, hogy... Jó. Úgyhogy akkor mehet, jó? Kérdezd. Szóval az a kérdésem lenne, hogy mit gondoltok, hogy majd, ha lesz mondjuk, tehát abbaadjátok a videózást egy 10 év múlva mondjuk, és lesz gyereketek, és ő véletlenül rátalál a régi csatornátokra, viszont nem tudja, hogy ti vagytok a csatorna tulajdonosa is. Milyen reakciótok lenne arra, hogyha azt mondaná nektek, valahogy így felkerül róla a szó, hogy neki ez a csatorna nem tetszik valamiért. Egy Há, hülye vagy, fiam! Nem vagy a fiam, kitakadlak! Hát idióta vagy? Hát így emeltenek, hülye gyere! Hogyha nem tetszene neki? Hát én teljesen... Igen, meg ha, vagy ha tetszik neki, tehát milyen reakciótok lenne? Ugye nekem van fiam, tehát válaszolok először én, mert nekem már... Hát még 3 éves annyira nem nézi a YouTube-ot viszonylag ritkán, de... A mai fiatalok korán értek. Igen, jó, de. Ennyire talán csak nem. De ja, hát én nem tudom egyébként. Én azt gondolom, hogyha tetszene neki, akkor elkeseredni. Nem, hogyha... Nem tudom, hogy így lenne külön róla véleményem. Ha tetszene neki, igazából azzal egyet értenék, hiszen próbál... de most ebből nem lehet jól kijönni, hát most mondjak azt, hogy izé, hogy nyakon vágnám. Én alapvetően inkább azt mondanám, vagy úgy válaszolnék erre a kérdésre, vagy úgy kerülném ki a választ, inkább fontosabban, hogy én azért azt gondolom, hogy mire a fiam akkora lesz, addigra már 1000-szer jobb tartalmak lesznek a YouTube-on. Igen, tehát ez olyan, mint a játékok. Tehát mire felnőttek a srácok, ők már nem tudják értékelni például, hogy mennyire jó volt egy Duke Nukem 3D, vagy hát Doom. Hát meg itt van, mit tudom én, Freddy D. Hát a Freddy D videói tök jók voltak, meg minden, de azért most már érted, vannak jobbak. Igen, nem? Tehát most már megnézem, és úgy nem ugyanaz, tudod? Nem, igen. Mint annó. meg igazából ezzel az egészen az a baj, hogyha a gyereked, a gyerekeitek majd eljutnak a podcast E27-ig, akkor rájönnek. Igen. Igen, szóval itt alapból vége is lesz a sztorinak. Szóval jó, azért van 400 valány videóm, lehet egyébként, hogy nem egy hamar érne a végére, tehát hogy alapvetően azért ez... ez a Podception. Podception kb. Igen, tehát hogy így... Jaj. Jó, hát igazából csak a véleményetekre voltam kíváncsi, vagy hát a reakciótokra, hogy... Hát ha nekem lesz fiam, és megtalálja a YouTube-ot, akkor elhagyom a családot. Elhagyom a várost, ahol élek. Egyébként ez egy, azt hiszem, egy jó kérdés volt, én azért azt mondanám. Igen. Ez jó volt, csak nem tudtunk rá értelmes választani, de egyébként... Nehéz rá válaszolni. Minden olyanra ezért kérdeztem, mert ez egy gondolkodtató kérdés. Minden olyanra nehéz válaszolni egyébként, ami így ilyen jövővel kapcsolatos, mert hát ki tudjuk, hogy addigra mi lesz. Lesz egyáltalán YouTube? Reggel mit teszel? Változatos a reggeli. Amit a feleségem behoz többnyi egyébként, de ja. Jó, hogy ez csak ilyen világos volt. Világos. Nem, nevet. Hát köszönöm a lehetőséget. Mi köszönjük? Számlát küldjük. Igen, aztán... Jó, én is. Még egy pillanatra. Van még Alex, egy perc, 20 másodpercet. A nyilvános e-mail címedre egy... ez mi ezzel kapcsolatos játékot, és mégis nem tudom, lehet a spambe dobta, és... Nem, ez általában úgy szokott kinézni, most nem arra, hogy belevágok, és gondolom azt kérdezed, amit mindenki kérdez, hogy miért nem válaszolok, vagy hogy nem, láttam-e? Nem az, hogy válaszolni, csak valami reakció, hogy megkaptad, vagy visszaigazolod. Meg, mindent megkapok. Mi sem bizonyítja jobban, hogy 324 darab olvasatlan üzenetem van. A publikus, most pont elővettem. Úgyhogy ezzel ez a baj, hogy olyan sok van, mint a Facebook üzenetből, abból körülbelül 500 darab van. És ja, ha most nem írtam a Facebookon, mert ott tudom, hogy ott az állítás. Igen, tehát hogy már az a baj, hogy én nagyon szívesen elkezdeném, de egyszerűen nincs időm rá. Tehát, igen. Tehát ez most... Külön ez mi ezt csatornát csinálhatnál, nem? Igen, és akkor nem ez mi ez lenne, hanem mit tudom én, ezt írtad ez. és egyszerűen tehát olyannyira borzasztóan sok van, hogy erre jó, nincs energiám, érted? Amiket most küldtek, általában mindig elolvasom az elejét, mármint nem úgy a film, hanem az e-mail listának az elejét, tehát a régieket már nem fogom szerintem, mert annyira sok van, de amiket most küldözgettek, mindegyiket elolvasom, meg mit tudom én, de válaszolni nem sűrűn. Hoppá! Alex lejárt az időt, sajnáljuk. Lejárt az időm. Sziasztok! Na, jó van, csak ezt így meg akartam kérdezni. Na, köszi! Okés, csevi! Olyan nevek vannak majd, nem feltűnő, gajd meg ilyen. Jó, hívd be őt! Ó, felig ki akartam húzni, de most ki fogom húzni onnan is véletlenül, mert én ma megfogtam. Ajjaj! Bocsi. Itt hívunk. Én húzok most be egyébként? Aha. Azt hiszem most én. Ez a tessék, nyertes van a vonalban. User was moved to your channel. Hello! Ali! Hello! Ali! Kérnék egy Ali. Számot! Halkítson lejjebb a televízió készülékét! Tessék! Ja, neki van ilyen neve, azt nem én húztam be. Ó, tiszta szégyen. De nem szól semmit. De hát itt van. De hát nem szól semmit. Ó, és akkor kéne ilyen Ja, de milyen vagyok, van. Na, szia, itt vagy? Nem a Good Like húzott be, de én. De attól még Meri. Ja, itt vagyok. Várjál. User was moved out of your channel. User was most én húztalak be. Jó. Eddig izé, a live-ol beszéltem. Jó, most már jó. Yes, telefonáló van a vonalban, kérnék egy számot. 1 és 10 között. Jó. Halló! 11. Ön most nem nyerte meg a 28 millió forintos... Bérleti díj. Köszönjük, Alex, igen, majd legközelebb vicces lesz. Igen, szia, figyelj! Júj, de voltál. Egyre jobban a mondját, hogy másik dolgok. Jó oldal a sorozat. Egyébként kéne egy ilyen adást csinálni, hogy végig csak savazzuk a másikat, aki bejön, azt minden is adásunk ilyen, úgyhogy szerintem nem de, kell. De ez most komolyan. És az egészet, mert persze utána mindig mondjuk, hogy jó, izé. Nem, most tényleg. Jó, de most mi értelme lenne? Valaki belehallgatna, csak annyit hallana, hogy 4-3-4 darab hülye gyerek, közé fikázza egymást, hát az aztán nem is van, érted. Te most ha valaki új jön és ezt hallja, hát nem tudom. Jó, hát ja, igaz, végül is. Jó, értem. Bocsánat. Most pedig tök jó lett volna. Na, szia, van sztorid? Majd ketten hát, megcsinálj. Izé, az úgy van, hogy... Én nem a sztorira jöttem volna be, én csak izé... Bátorságpróba volt, mi? Bátorságpróba volt nekem, mi? Jó? Igen, igen, ezt csak good like-ot akartam letesztelni. Hogy bemere húzni. Ja, meg hogy rajoljak a haverokkal, hogy bekerültem a podcastbe. Jó gors végül is, ez is indít. Hát figyelj, semmi gond nincs sem ezzel. Mikor az X-faktorban kiáll a gyerek és... Te miért jöttél ide? Fogadásból. És mit tudsz? Egy, semmi. Ez egyszer egyet. Ezt kiváló, hogy tudom. És mit tudsz? Hát pálinkát. A nevemet. Ja, hogy itt mit tudsz? Jött semmit. Pálinkát főzni. De tényleg. Mit tudsz még? Hát én nem tudom, sok mindent tudok. Nem minden jött. Csak még nem tanultam meg mindent. Úgy sok mindent tudok. Úgy gurul az eke. Mint az öcsém volt, vagy 6 éves, és elment vidékre ismerőseinkhez minden, és akkor így mondják neki, hogy ki jössz bicajozni? Persze, menjünk bicajozni, és akkor így ráültetik, hogy ízét, és itt a bicikli, mit tudom én. És akkor így fölül a biciklire, elindulnak, mennek, de már vagy 2-3 kilométert, jó, álljunk meg itt, és akkor az öcsém így beborul így az árokba, de nagyon durván. És akkor így, mi van? Hát semmi, hát először biciklizek. Mondják, de hát azt kérdeztük, tudsz-e biciklizni? Hát persze, hogy tudok biciklizni, csak mi kell gyakorolnom. És ő neki így ért, hogy simán benne volt a... Szerintem így jó hozzáállni amúgy a dolgokhoz. Yeah. Tehát, hogy így, hogy ne tudné, ugye vagy, biciklizni mindenki tud, hát nézzek, menjen biciklizni. Igen, ez majd akkor lesz poén, a tudsz cross-motorozni? Hát be, hogy ne tudnék cross-motorozni? Csak cross-motorozni tudok. Igen, utána meg ott fekszel az intenzíven, becsavarva. Tényleg. Legrosszabb esetben meg izé, tudsz elvezetni, el tudsz vezetni egy Boeing 707-et? Hogy ne tudnék. Ott már becsavarva se lesz. Tudod a híradóban, hogy 356 ember halálát okozta. De még gyakorolnunk kell. És akkor a felelőst kiugrott a repülőgépből, úgyhogy őt kérdezzük. Miért tette? Hát tudok repülni, csak mi nem próbáltam életben. Igazából vezetni repülőt nem tudok, csak ki akartam próbálni az új ejtőernyőmet. Nem, de sokat játszottam a Valkyrie-re. A simulatorre nagyon ment. Igen. Yeah. Na, szóval. Nem találtam az egeret, inkább leugrottam. Nagyon jó volt. Tudom, igen, köszi. Igen, ez most muszáj volt, igen. Nem, ezt most visszakaptad. Az előző miatt. Rád írok nagy lelki problémáimmal, hogy izé, hogy szerinted én egy jó ember vagyok-e? Te meg... Hát mondtam, ez a tálszafaládé. Igen, milyen jó volt ez a tálszafaládé. Köszi. Figyú, srácok. Viszont ez... hát erre túl nagy pontot nem tudok adni. Azt kell, hogy mondjam. Ja, most pontozunk? Hát most ezt mindenkit pontozunk. Jó, mit szeretem? Jó, okay. Mit írjak címnek? Hát ezt, ami a név. Hát ezt. Good life próba. Nem, én mindig valami olyasmit írok, ami... Na, kihúz be embert, közben pörgessük föl. Amúgy remélem az egyik gyerek, hogy húzzon be a szobába. Gondolom, mi van? Várja, mondom a nevét. Good life, féle sztori. Azt nem szeretnénk hallani. Amúgy is utálom magamat, nem akarom, hogy ez. De nem veled kapcsolatos, hanem olyasmi, amiket te szoktál sztorizni, gondolom. Tudom, azért mondom. Behúzom őt. User was moved to the channel. Hi. Tumi. Hali. Örülök, hogy te baj, van a szúrlókkal! Épp hallgatok neked izé YouTube-on. Nem mondod, miért? Livestreamer? Várjál, meg késik a hang. Valahogy izé. Hol hallgatsz minket? YouTube-on. YouTube-on? Ó, hát mi is a meglepetés. Nem mondod komolyan. Komolyan. Yeah, van sztorid, vagy vicced, vagy story. Valamint? Uh-huh. Sztorid van, szóljál, hogyha mehet, és akkor elindítjuk ezt a dinamitrudat, amit, hogyha a sztori rossz lesz, akkor felrobbom. Igen. Együtt. Alex, Alex megint nyomatja a sziporkáit. Ne, Alex! Csak tudom, többet ne! Csikítem érdeket, amit nekem úgy kell. Ez nekem olyan megnyugvás. Ez húzzátok már be izét, húzzátok már be. Várjál, mindjárt mondom. Mestert. Mert? Miért húznánk be mestert? Hát beszélni szeretne veletek. Jó, hát nagyon sokan szeretnének beszélni vele. Igen. Mégse beszélhet mindenki. Csuporka. Amit akartam mondani, az az, hogy kezded akkor? Mondja, meséljek valami mesét? Hát... Nem is tudom, mit szabad így nyilvánosan. Nem tudjuk, de jó lenne, ha elkezdenéd? Na figyelj csak itt! Mester az útmesét! Indul az idő, és hogyha rossz a sztori, akkor esküszöm, hogy... Permabank. De nálad le van csökkentve 45 másodpercre. Permabank. Azt hiszem, hogy spermabank. Na mindegy! Lenne ilyen büntetés! Nem nézzének minket ennyien! Akinek szar a sztori, az bevágjuk a spermabankba! De szegény gyerek bémította magát, hagyjátok beszélni! Na gyerünk, hát elindult az idő. User disconnected from okay, the channel. Így is meg lehet oldani, figyelj, abszolút. Hát ez szóval... így tetszett. De ez egy jó sztori volt. Figyelj, most... Meséljek helyette én egyet. Egyébként, azt mondom. De várjál most lenémítódod, hogy mi történt? Nem, kilépett. User was moved. Szia. Szia. Ja. Itt vagy velünk? Kis Csaba, az a gyere... A szólalj meg, könyörgöm. Istenem, kíváncsi vagyok a kis hangodra. Tudjátok ő ki? Te vasz! Hello! Ez nem ő, ez megint csak egy kamu. Istenem, pedig annyira beszélnék ma. Pussy could like. Te vasz! Na, beszélj rendes hangodon. Ne, uncsi vagy. Jó, az a srác, hogy folyamatosan nyugatja, hogy én benyalom magam, meg ilyenek, de nem ő az, csak... Nem ő az, csak gondolom valaki az ő nevével feljött. Pussy could like. Na jó, oké, figyú. Próbáljuk meg azt, hogy nem retardáltakat húzunk be. Oké. Okay. És igen. Ennek a srácnak meg adjunk egy bant, jó? Köszi. És csak mondanod kell. Tehát igen, igazából értelmes embereknek a jelentkezését várjuk. User was moved to your channel. És behúz egy olyat, aki ismeret, ez így könnyű, szia! Hello, itt vagy Gajdi? Majd csak egy pillanatot leállítom podcastet. Rendben, nem. Innentől kezdve, aki nem értelmes, az felakasztjuk egy fára. Nem, aki nem tud megszólalni, meg mit tudom, 30 percet kell várni, hogy valamit kinyögjön, azt kis rakom egyből, mert kicsit most meguntam ezt a dolgot. Szia, Gajdi! Rendben, szia, good like! Nekem van egy sztori, csak lehet, hogy nem tud gyerekülni. Jaj, nem beszéljük, jó! Jó, tényleg, mindig ez nagyon genyó volt, oké, bocsánat. De miért az a legviccesebb, ha engem tiportok? Nem tudjuk, valami. Nem tudjuk, tehát ez benne a jó. Egyszer jó és kész. Na, bocs, Gajdi, igen, jöhet ezt. Nem biztos, hogy bele fog férni az 5 percbe, de... Figyelj, ha nagyon jó, úgy is adunk ráadást, úgyhogy... Persze. De lehet, hogy megvertek a végén, na mindegy. Nem, felakasztunk, az teljesen más. Akkor én nyomok és tartod, és akkor mehet, jó? Ismeritek el a papi és a fél citrom esetét? Nem. Nem ismerjük. Nem. Élt egyszer egy pap, akinek esküje letétele után elindult világot látni, hosszú éveken át vándorolt, míg nem elérkezett egy isten háta mögötti kis faluba. Itt az általa hirdetett vallásban hittek, de a templomuk nem volt. A legközelebb majd 25 kilométerre lévő kisvárosba jártak templomba. A pap gondolt egyet, és az egyház támogatását kérve a falu férfinak segítségével saját templomot építetett. Ettől kezdve minden vasárnap ő celebrálta a misét, adta össze a házasodókat és mondott imát a temetéseken. Ezt te felolvasod? Valaki kikikelt a szerverről. Ja, ez a másik szerú. Jó. Ezt te felolvasod, Gajdi? Felolvasom, mert... De nem baj, ha dolvasom. Nem bírom megidézni. Én is most azt hittem, hogy azért hagytad abban, mert mondom, lapoz. Igen. Na mindegy, sok év telt el így, egy közönséges mise végeztével egy kora tavaszi hűvös vasárnap délelőtt, ahogy kiterelgette a gyülekezetet a templomból és zárta be a kaput, templomkertbe lépett egy ismeretlen férfi, szakadt ruhában koszosan odállt a pap elé és azt mondta: pap, kérlek, légy jó és adj egy fél citromot. A pap jó volt és bár kicsit furcsálta a dolgot, hátra ment a pablakba, elővette egy citromot, félbevágta, majd kivette a férfinak és odaadta neki. aki hátosan tekint, hálásan tekintett vissza rá, azonban a pap oldalát furdalta a kíváncsiság. Azt kérdezte, fiam, miért kell neked ez a fél citrom? A férfin ereje jeges rémületén lett újra, és mielőtt a pap egy szót szólhatott volna, kirobbant a templom kert kapuján és elszelelt. Egy héttel később megint csak kifelé jövett a templomból a pap, megint szembe találta magát a templom kertben a fickóval, és így, az így szólt. Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot. A pap meglepődött, mint a férfi újabb felbukkanásán, majd az újabb furcsa kérésén. Persze azért jó volt, hátrament a paplakba, és hozta a fél citromot. A férfi kezébe nyomta, de rögtön rá is kérdezett. Itt van, fiam, de kérlek, mondd el, miért kell neked ez a fél citrom? A férfi láthatóan megrémült, és rögtön elfutott, azonban a pap sem volt rest, utána rett. Csak hogy nem volt igazán jó a kondícióban, még sosem futott ennyit, és ilyen gyorsan, hát a falu végén kifulladt. Csak nem elájult. Arra gondolt, hogy hát, ha jövő héten is eljön a különös alak, és akkor érdemes lenne tudnia tartani vele a lépést. Így hát a következő hetet szorgalmasan futóleckékkel töltöttem, megérte, hogy azt gondolt, hogy a következő vasárnap ismét belépett a templomkertbe furcsa idegen. A pap meg sem várta kérdést, jó volt, és hozta a lakából a fél citromot. A férfi e szavakkal fogadta. Köszönöm, pap, hogy jó voltál, és adtál egy fél citromot. Szóra sem érdemes, fiam, felelte a pap, de kérlek, áruld el, miért kell neked? A férfi már futott is kifele, de a pap szorosan nyomába volt. Sokáig futottak, a pap már kezdett nagyon kifáradni, mire egy széles, sebes folyóhoz értek. Az idegen gondolkodás nélkül a folyóba vetette magát, és átúszta, majd az eltűnt futva a túlparton. A pap nem tudta követni, mert nem tudott úszni, bosszankodva tért haza. A következő hetet azzal töltötte, hogy naponta 25 km-re lévő kisváros utcájába járt gyakorolni. Izgatottan várta a vasárnapot, most már biztos volt benne, hogy a fura szerzett újra ellátogat hozzá. Ez a fickó Sorbert Norbi volt szerintem. Igen? Na, vasárnap, ahogy bezárta a templomot, megnyikordult a kertkapu és belépett a férfi. Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot. A pap jó volt, hátrament, felhúzta úszónadrágját és futócipőjét is, fogta a fél citromot és kivitte az idegennek. Itt van, fiam, de áruld már el, kérlek, hogy miért kell neked ez a fél citrom. A viszkó megrémült, kirontott a kapun, a pap sebesen utána, elértek a folyóhoz, a férfi átúszta, a pap utána a túlparton futott tovább, a pap követte, egészen egy mély szakadék szélén álló magas fáig futottak. A fickó macska ügyességgel felmászott, ám a pap nem tudott fára mászni, a földön maradt. Szitkokat szórt mindenre, vagy baktatott hazafele. A következő héten a falubeliek furcsában nézték, hogy a pap minden nap a templom kertjében fára mászik, ide-oda ugrál, és egészségben véve igen furcsán viselkedik. De a papot nem érdekelte, megszállottan gyakorolt, készült a táplálkozásra. Vasárnap már a mise előtt felvette a reverendája alá az úszónadrágot és a futócipőt, sőt jó volt, és meg a fél citromot is előre a zsebébe tette. Az átlagosnál jóval gyorsabban celebráltam is én, és amint lehetett, megszabadult a gyülekezettől és a bemelegítésbe kezdett. Pontban, amikor a misének rendesen végződnie kellett volna, a kertkapon belépett az idegen férfi. Pap, kérlek, légy jó, és ma pap nyújtott a fis felé a fél citromot, miközben visszakérdezett. Fiam, mire kell neked ez az Isten szerelmére? A férfi megrémülve rohant el a pap utána, futottak a folyig, átúztak, futottak tovább a fáig, felmásztak rá, itt a pap csak nem elkapta a figura grabancát, mikor az elkapott egy indát, átlendültek és a szakadék túlsó oldalára. A pap azt hitt, hogy idegbajt kap. Igen, mondjad. De akkor megpillantott egy másik indent, nosza megragadta és átlendült ő is a szakadékon. Ott azonban nem várt akadályokba ütközött, egy repülőgép temető volt ott. Az egyik roncsban elzárta magát a férfi. A pap dühöngve járta többször is körbe a roncsot, de a szilárdan lezárt oldalajton kívül nem talált bejáratot. Azt kellett valahogy kinyitnia. Csak nem örjöngve tért haza, következő hét minden napját a falu lakatosánál töltötte, ellesve az ára kinyitásának minden lehetséges módját. Vasárnap futócipőben, úszónadrágban, hátán, vízatlan hátizsákban, rejtett feszítővassal, hangvágóval, tolvaj kulcsa és furogéppel tartotta a misét, majd kiállt a templom elé, várva az idegent. Amaz csak hamar meg is érkezett. Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot. Itt van, fiam, nyújtotta a pap, mert jó volt, de közben cselesen megragadta a férfi csuklóját. Csuklóját magához húzta és megszállottan villogó szemmel kérdezte. De mire kell ez neked? A fickón pánik félelem lett úrá, kitépte magát a pap kezéből és elrohant. De a pap nagyon szorosan Ott volt a nyomában, szágultottak a folyóig, gyorsan áttempóztak rajta, futottak tovább a fáig, nyakukat törve másztak fel rá, egymás után átlendültek a szakadékon. A férfinak alig sikerült bezárni a roncs ajtaját a pap előtt, őt azonban nem állt meg, lekapta hátiságját, előbe varázsolta a szerszámokat, és ütközni kezdett az zárral. Egy óra nem telt el bele, a nehéz ajtó nyikorogva feltárult. Odabent az idegen rémülten vacogott, nagyon félt a pap, áldáz is. Diadalittas tekintett láttán, a pap lassan odalépett a fickó elé, leguggolt, és nagyon halkan, barátságos mosolyra váltva, szelíten megkérdezte. Fiam, hetek óta kész tőlem egy fél citromot minden vasárnap. Nagyon szívesen adok, akár a jövőben is még többet, csak azt az egyet kérem tőled, hogy áruld el, mire kell ez neked. Rendben van, pap, érkezett a remegő hangú felelet. Elmondom neked, de kérlek, légy jó, és nem mondd el senkinek. A pap jó volt, és nem mondta el senkinek. Jaj, hogy régen mennyit szivott a kedvel! Jaj, hát ezek a sztorik, de hogy ez gyerekkoromban hogy utáltam az ilyeneket. És hogy így ilyen órák teltek el, és végülis az egész sztori egy semmi gyakorlatilag. Olyan, mint a Ronin című film, tudod? Tehát, hogy így végig kergetik a táskát, hogy mindenki meglepődik, hogy mi van benne, de sose látod a kamera miatt, hogy mi van a táskában, és a végén sem derül ki. Igen, ez a leggenyobb dolog. Megnéztél egy filmet feleslegesen, mert nem tudtad meg, mi van a táskában. De végülis azt a részt élvezted, amíg néztél a filmet. Igaz, végülis igaz. Meg hát így elképzeltem, hogy a pap feszítő vassal úszogatjába, liánokon, leverendával, izé, liánokon. Na, ez jó volt, ez kreatív volt, ettől függetlenül, hogy olvastad, ez teljesen kreatív volt, ez... ez ja, és mi elkezdtünk cségózni, szóval, hogyha ott is akarsz feedelni, akkor nyugodtan. Jó, mindenféleképpen. Na, nincs csáó. Esetleg még egy hasonló sztori, neka? Hello, de van egy ilyen, ez kicsivel jó, figyelj, add meg a telefonszámodat privátba, este 10 körül felhívlak, mert egyébként baromi altató a hangot, szóval én erre befizetnék. És jó? A papa lángvágóval... Körülbelül. És akkor fecsögötte, hogy és akkor így menekültek meg. Na jól van, oké, és kösz a sztorit, Gajdi. Köszöntöm. Hello, hello. Szia. Szia. Te jövök. Megmondom, hány percig hallgattuk, az azt jelenti, hogy 18 percig hallgattuk. Mert elindítottam másodszorra, és mondom, hogyha túl menne megint 5 percem. 18 percig hallgattuk a semmit, hogy ez gyerekkoromban hogy rühettem. Közben most itt megittem fél liter vizet. Csoportba olvastam ezt a sztorit. Édesapám sztoria, kettős pont. Budapesti szállodában reggelinél egy angol házaspárnak nagyon ízlett a körözött. Magukhoz hívták a pincért, hogy mi az étel, erre a pincér hosszabb gondolkodás után ennyit mondott. Van Ted. Jaj. Mi van? Én lemaradtam. De nem Budapesti baj. Szállodában reggelinél angol házaspár nagyon ízlett a körözött. Magukhoz hívták a pincért. Jó, oké. Okay. Van Ted. Haha. Pedig ez kapott 2853 lájkot, azt hittem, ez tetsz. Igen, és mind izé volt, bot voltam. Beszavazunk pont kívül. De azok közül, a botok közül is hármat újra kellett írni, mert belehalt a viccolvasása közben. Igen, ez kitörölt a saját magát a kulcsot. Igen, és így végigolvasta, lenyomta a szavazatot, és így végem van. Error. Jobban élveztetek 18 perc semmit, mint fél perc valamit. Örök halak. Jó, hát ebbe a... Ja. Nekem van egy... Elküldeném a világ legrövidebb versét, ez tényleg... Jó. Valós. Hol van? Olvassátok már fel, mert én nem látom. Ez rövid. Aram Szarolyan írta 1965-66-ig. Hol van? Szobában. Én nem értem. Bent van a Good Luck szoba. Tényes. Ez egy M. Igen. Nem egy M, ez elég sok M. Vagy ez ilyen... Ez igazából bármi lehet. Ebben vannak I betűk, B betűk, M betűk, B betű nincsen. Viszont van róla egy videó, híres angol videó, V-Sauce csinált róla, és akkor onnan szedtem. Egy, kettő vagy három. Na jó. Új ember. Mert V-Sauce-ból három van, az egyik. User was moved to your channel. Szia! Az első. Ez jó. Ez egy kutya. Ez egy kutya, várj, kommunikálj. Azt mondja, ez egy kutya? Nyilván, igen, a kutya fölépett Skype-ra. Vagy ISTS-re. Hello, Blöki! Blöki, gyere most már el a géptől! Jó, még csak posztolok valamit Facebookon. Jó, meg még beszéltem azt a két a kutyapornót. Na, igen. Igen. Kutyapózban csinálják a kutyapornót. Hello, szia! Sziasztok, hallotok? Igen, bocs, csak... Na, bocs, csak itt a kutya már aktivizálta magát, mert elment egy ember a kapu előtt. Figyú, jó sztori volt, mondd meg neki, gumicsontot tudunk öldeni. Ennyit ért nálunk a mai szereplése. Kutya aktivizálta magát. Én is így mondom, hogyha véletlenül kicsúszik itt az a puki. Nevezd át már magad valahogy, légy szó, fel tudjálak írni. Bocsi. Igen? Csak rájöttem a live-ot, mert közben vészhangzott. Szóval az volt, hogy amikor ma jöttem haza a suliból, akkor nem tudom már igazán, hogy pontosan melyik csatornától, de így megállítottak minket meg pár osztálytársunk, és megkérdezték, hogy kik a magyar videósok, akik, vagyis milyen magyar videósokat szoktál nézni, de YouTube-on. Így megkérdezték konkrétan. És akkor... Hát nem tudom, hogy benne lesz a tévében vagy ilyesmi, de így mi titeket mondtunk, meg még pár ilyen ismertebb videós, csak hogy így igazából ez nem a komoly sztori, csak hogy majd lehet, hogy benne lesztek a híradóba, úgymond. De ez milyen? De milyen csatorna? Azt nem tudom pontosan, mert talán a TV2 volt, szerintem igen. Jó, a TV2 sokat foglalkozik most a videósokkal, vagy a Super TV2, már nem tudom, bárkinek van olyan. A csillag születik. Igen. Na szóval igazán volt csak ennyi lett volna. Nem jó, ez érdekes volt. Ez érdekes volt. És mi oda mentek, hogy tudom én, kiket nézel a YouTube-on? Igen, hogy milyen videósokat szoktál manapság nézni, meg ilyesmi. Tehát így elég konkrétan rákérdeztek, és akkor így mondtam. De kemény. Nem olyan nagy sztori, de gondoltam elmondom. És így engem megkérdeznének az utcán, mekkora izé faj lenne. Kiket szoktál nézni? Csak coverit. Senki mást. Igen, én is azt mondanám, hogy figyelj, nekem Metalexovics a kedvencem, nem igen. Tudom ki mit mond. Ja, én azt mondom coveri. Tehát jó, sok jó videós van, vagy hát inkább úgy mondom, sok videós van, de coveri. Ja. Tehát ha valakit nézni, és justgamers.hu, ezt a kettőt mindenképpen ajánlom. Igen. Ott vásároljatok. És a Podcast nevű podcastet azt imádom. Igen. Na akkor hát igazán ennyi lett volna. Rendben, köszi szépen. Nagyon tetszik amúgy a műsor, meg nagyon jó. Mindig hallgatom, meg szinte mindig én itt is vagyok. 10 pont! Oké, 10 pont. És köszönjük, behúzhatok. Mi köszönjük. Szia! Sziasztok! Hello! Yeah. Okay. Ez érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy hányszor mondták azt, hogy CHXYSV2 kettős pontjuk hozzájárultam. De tényleg. Kit nézel? Azt a TV2-sök rámenek a csatornájára. Két videó. Igen, mit mondod? CZBGBA? Mindegy, kit érdekel. A Freddy D. Fejjük meg az időbillentyűzetet. Na, én átvettem a kapitányságot. Oké, következő. Szia! Hello. Telefonáló van hello. A vonalban. Hello. Halkítsa le a készüléket. Halkítsa le a televízió készülékét. Igen, régen így kikapcsoltam a streamet. Jó, oké, köszi. Jó, most a TST. Igen. No. Sajnos most nem nyert 3 milliót. Na, hát igazából nagyon... Ez az első, hogy nézlek titeket, amúgy mert coverit mindig szoktam nézni, streamet most nézek először, és tök jól bekerültem így elsőre. Nagyon köszönjük. Most sokan utálnak. 10 pont, igen. Téged? Igen, engem is. Jó van, köszi, igen. Bocsi. Jó a srác. Ennyi volt. De hát ugye, az lenne a sztori, hogy nem tudom mennyire ismeritek a World of Tanks-ot. Igen. És akkor... klán felvétel volt, én is most ugye abban a klánban vagyok, és akkor a commanderünk beszélt egy gyerekkel, hogy felveszik. És akkor elkezdte mondani a... és akkor elkezdi mondani, hogy mik a feltételek. 8-as tank megvan. Akkor TS3 kérdezi, mi az a az milyen féle tank? és akkor meg érdekes... Könnyű tank. Nem, heavy, vagy TD. Nem mindegy, és akkor meg azt mondta, hogy... Na, és akkor így értes, így tök lazán így megkérdezi, hogy hány éves is vagy te? 5. És így mondja. És akkor egyből letiltott a srácot, és akkor meg érted, csinált ilyen multi akkuntokat, hogy játszon, és akkor folyamatosan ráírkált. És már annyira felidegesítette a klán vezetőnket, hogy igazából, hogy ugye csinált egy ilyen, nem tudom, egy ilyen vírust, vagy nem tudom mit, és ott, és akkor... Egy vírus videót. Nem, egy ilyen vírus fájlt csinált magát, hogyha megnyitja, kicsomagolja, meg stb., akkor teljesen oda az egész gépe, szóval magyarul, de tényleg nagyon durva. És ezért, szóval tényleg nagyon jó volt a másik. És így felrobban, ez... tudod, és leég a ház. És ez az többet nem zaklat a troll. Meg van még egy sztori, az viszont az infórán volt nálunk, de az nagyon durva volt. Van egy osztálytársam, aki tényleg egy ilyen nagyon, egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy nagyon, nem, egy ilyen bekattan gyerek, de aminek tök jó fej. És igen, hát ezek általában jó volt. Amíg bele nem vágja a kést a fejedbe, tehát addig szoktak jó gyerekek lenni, igen. Na és... Vagy amikor felébredsz este, kinyitod a szemedet, mert valami zizeg, és így felnézel, és ott van a... ott ül a szobádban. És akkor... Igen, azt hiszem azért hallgattam, hogy semmi. És akkor már ugye leülünk a géphez, szokásos. Csináljuk ugye a feladatot, amit kiadott a tanár, és hát persze, hogy megszólal osztály. Aha, megint kifagy? Aha, úgy tűnik, megint ki fog fagyni a TS-ünk. Jó, connection lost. Igen, connection lost, kedves hallgatók. Hát addig nem is tudom, berakok valami zenét talán, vagy valami ilyesmi. Jó, hát egy kis technikai szünet közben írja a szerver tulajdonos, hogy DDoS támadást hajtanak végre, ami ugye nagyon vicces, meg biztos, hogy teljes mértékben királyság. Viszont ennek ellenére ugye nekünk így nem nagyon megy a szerver. Connected. Na most I love that so much. Ja, dédosolgatják a szervert, úgyhogy ez gyakorlatilag benne van a pakliban, sajnos. User joined your channel. Ja, Istenem. Már megint. Melyikkel is mondtátok, hogy hát a TS sokkal jobb, mint az... A TS magában jó, ha épp nem dédosolják a szervert. Skype, jaj. Már tértem Skyrim. Szerinted ez most azért van? Biztos. Én sem szokott úgy eszemlani, csak hogyha lövik a dolgot. De akkor nagyon szeret összeomlani, szóval akkor... Akkor neki minden nap a cselekedete. Egyébként képzeljétek el, ameddig megkeresítek a srácot, hogy szívjátok. Holnap megyek, holnap ugye nekem súly lenne. Csak megyek egy fősulira, nyílt napra, és így... Ennyi, csak gondoltam, nem mondom, hogy valami. Uh-huh, ez kevő olyan volt. Ez olyan volt, mint a izé sztori. Tudom, hogy nem szerettek, meg, tudom, hogy nem szerettek, meg minden, de gondoltam, hogy mégiscsak elmondom. Ez olyan volt, mint a izé sztori. Bocsi, a papos meg a citromos. Figyó, én azért azt gondolom, itt van egy ember, akitnek megígértem, hogy behúzom. Hát de inkább őt húzok vissza. Hát jó, én nem látom, hol van. Hát addig nem tudom. User was moved to your channel. Egyébként azt akartam mondani, hogy szerinted ez most DDoS? Igen. Tehát akkor ez nagyon kedves emberek vannak megint körülöttünk. Igen, ez most az. Szia! Hello! Na, ki van Sziasztok. Itt? Jaj, de örülök, hogy végre itt lehetek. Ha nem ismernétek, ő Reni Boba, ő ilyen nagyon durva Minecraftos cuccokat építgetett, nem tudom, hogy még most is építget-e. Igen. És én onnan ismerem őt, volt egy szerver, ahova följárogattunk rengetegen, és akkor ott ilyen irgalmatlan komoly dolgokat ártoskodott, tehát hogy ilyen tényleg nagyon jókat, ilyen tudom én, római kolosseum meg, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon keményeket. Sárkány meg, tehát ilyen, de ilyen nagyon-nagyon jól megcsinálva, és megígértem, a következő podcastbe behúzom. Igen, és alig vártam, hogy bejöjjek végre. Úgyhogy figyú. Bevettétek Lajost. Bevettük Lajost. Úgyhogy igen. Reni, figyú, ha van egy viccet, sztorit, bármi ilyesmit, egész nyugodtan tolhatod. Hát végül is lenne sok, csak most egy kicsit meglepődtem, hogy hirtelen megkerültem. De igazából van egy, amiről még annó videó is készült, ez egy 2 évvel ezelőtti sztori. Csehországba mentünk, hát úgymond úgy lett volna, hogy ez egy verseny lett volna, szakácsverseny, de utolsók lettünk, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy útközben... És túlélők száma. Utolsó lettem hátulról. Útközben 12 órás volt az út, már nem tudtuk mit kezdeni magunkkal. Elkezdtünk nézni egy horror filmet, megnéztük az Átkot, szóval az Átok című filmet. Az mennyire borzalmas. Nem is ez a lényeg, be is aludtunk rajta, de aztán... Nem csodálom, igen. Az volt a lényeg, hogy amikor aznap este ugye minden így letelt, minden éjszaka, igen, a kutyám közbeugod, bocsánat, éjszaka szlovákokkal mentünk, szóval a szlovákok voltak mellettünk, azok állandóan döröböltek, megfogtuk, barátnőmet szépen bekentük ilyen fehér krémmel, befestettük a szemét, és átküldtük, hogy kopogtasson be. Nem akart bekopogtatni egyáltalán. Nem értem miért. Valahogy rászedtük, aztán volt mellettem az évfolyam társam, ővel már beszéltük, hogy majd bezárjuk az ajtót, hogyha kopogtat. És akkor annyi volt a lényeg, hogy ez egy negyed órán keresztül nyüglődtünk ott, hogy végre kopogtasson már be azon a szerencsétlen ajtón. Aztán bekopogtatott, mi bezártuk az ajtót, és utána csak annyit hallottunk, hogy dörömből kintről, hogy engedjük be, aztán hallunk valami szlovák hangot. Nem akartuk kinyitni az ajtót, nézzünk utána kifelé, és a szlovákoknak a tanára ott állt előttünk, és szlovákul valamit ott hadovált nekünk, amiből mi semmit nem értettünk. Alex ír. Köszi, Alex. Bocsi. Mindig halljuk, amikor válaszolsz valamire. Nem, csak közben kaptam egy szexpisztolt. Igen? A Gabes adta most nekem Counter-Strike Chego skin szexpisztolt, úgyhogy... És nem meséld el, mi az. Nem érdekel. Úgyhogy most írt rám. Na, tessék folytatni. Hát végül is ez ennyi lett volt. Volna nagy történet. Ennyi volt, nem? Hát Alex, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Jó, de hát írtam, basszus. Nem lehet úgy normálisan figyelni, hogy valakinek élesen beleírnak a fülébe. És akkor így tudod, így megy a sztori, és akkor így ennyit hallunk. Igen. Nem, mert hangosabb. Amúgy nagyon érdekes, tudod, és akkor közben mondja, amúgy nagyon, igen. Igen. Folytasd. Tudod, már rég vége van. Ja. Na jó, figyú. Köszi, Reni. És örülök, hogy be tudtunk húzni. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. De aztán majd Facebookon jöhetnek a fanártok továbbra is. Jó. Na jól van, elköszönünk. Szia. Sziasztok. Hello. User was moved out of your channel. Ugyanez megtörtént, hanem csak románokkal. Na figyú, jó persze, hagyjad már, és így pont ugyanez volt. Esküszöm. És átjött a szlovák tanár, jó persze, hagyjad már. Átjött a szlovák tanár románoktól. Na jó, figyú, én még egyet behúzok. Egy életem, egy halálom. User was moved to your channel. Hello. Yeah. És megnyitja a marha jó viccek pontú. Hogy tudja, hogy van ilyen oldal, tudod? Hello, itt vagy? Én voltam itt az előbb is megint. Mármint mikor? Amúgy mondja még egyet. Hát a klános. Na, hát akkor te jó, hogy itt vagy. Hát igen. Na, de hát akkor miért nem ugyanazzal a névvel jöttél fel? Nem tudom. Nem húzhatok volna be. De úgy szerintem mennyi marketingesnek, hogyha kétszer is egymás után így behúznak. Egyébként igen, valamit lehet tőle tanulni. Figyelj, kétszer ugyanazt a, ugyanannak az embernek nem szeretnénk meg egy műsoron belül a lehetőséget, ha nem probléma. Ja, akkor sziasztok. User left your channel. Szia, good like! Jó, kihúzunk, behúzunk mást, bocsi. User was moved out of your channel. Nekem még itt a timer, tehát még jöhet. Egyébként mennyi az idő, hogy ennyire abba akarjuk hagyni? 19:50 van 10 percünk, és még nem is fekete-fehér igen nem eztünk, már nem azért, de... Na most már megint behúztatok, hát ez már háromszor. Boly le, ugye, teladó. Figyeljetek. Legjobb barát sztori, legyen? Jöjjön. User was moved to your channel. Hello, szia! Ali. Hello. Szia. Yeah. Hello. De tudjátok, mire a delay elér a streamen addig, hogy... ja, hogy lehet, hogy én vagyok. Hopp. Most igen, te vagy az. Nála is te szorulva. Nem ott szorog, hallunk. Bizony. Meg nem mozdulj. Nem, mert ott a... Ugye a sörös kaneket így félre, így... Ó, hol a mikrofon? Legjobb barát sztori. Meg a chipset zacskót, meg a fagyisből, az így... Jó, hello. Na, halló. Hello. Na, yeah. Szia! Szia! Yeah. Egy történetem... Igen? De halkítsd le közben a másik... tehát a streamet. Ez ugyanaz. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy anyukádat, mert az anyukád. Egy történetem lenne. Igen. Most végzi a folyamatot. Nem baj, megvárjuk. Türelmes vagyok. Én várok. Ne, de mi várunk? Mi várunk? Várjál, mi várunk? Tehát itt most a streamet azt állítsd le, itt hallgassál minket. Mennyi idős vagy egyébként? 14 éves. 14 éves vagy, király. Van egy sztorid? Igen. Szuper. Figyelj, mi hallgatunk. Toljad. Egy történetem lenne, de most az a dolog, hogy ugye nem tudjátok, hogy van az az érzés, amikor piszkálnak általánosba. Én igen, piszkáltam nem. Általánosban másokat, tehát én nekem ez az érzés nem megvan egyébként. Értem. Hát az igazából harmadikban volt, úgy volt, hogy ugye kimentünk szünetbe, sapka volt rajtam, aztán kettő osztálytársammal ők elkezdtek lögdösni, elvették a sapkámat, stb. Dobálgatták, aztán annyit kell rólam tudni, hogy alacsony vagyok, és ugye nem értem fel őket. Másnap kaptam vissza a sapkámat, szóval nem tudtam mit csinálni. Annyi a lényeg, hogy 2010-ben itt volt egy gyárvíz. Ugye Miskolci vagyok. Ó. Alex, Alex szomszéd. Hogy micsoda? Jó. Jó, nem baj, Alex gépei tovább. Nem, de én nem olyan hallom. Miskolci ő is. Ah, igen. Jó, akkor város. Másnap kaptam vissza ugye a sapkámat, és nem tudtam mit csinálni. Mire ugye volt az árvíz, Miskolci suliba lett diák az, akik ugye piszkáltak, és ezen kívül annyit kell tudni, hogy utoljára hatodikban találkoztunk, ő beteg lett, és egyszer csak az utcán összefutottunk, ugye nem is néztünk egymásra, mondom, jó, oda megyek hozzá, és akkor megkérdem, hogy mi újság van, vagy valamit változott, de láttam, hogy már ő is bánja, aztán mind a ketten bocsánatot kértünk egymástól. De miért kértek bocsánatot? Mert elvett a sapkáját. Ő kérdezte, hogy nem eljöhet át hozzám. Mondom, jó, próbáljuk meg, jó, átjött hozzám. Játszottunk egy jót, aztán 2011 tájékán megint összevesztünk, már nem tudom igazából, hogy min. És jó, mondom, adok még egy esélyt, mindegy. És ugye ő régebben piszkált minket. És ebben annyi a poén, hogy mai napig legjobb barátok vagyunk. Ami azt jelenti, hogy tényleg ugye megbízunk egymásban. És tényleg mindent elmondunk. És ebben viszont az a poén, hogy épp ebben az évben volt az, hogy ő ugye lemondta, hogy ő már nem hisz bennem, meg hogy ez így nem jó meg. Az úgy nem jó. Mondom, én mit tettem. Jó? Mondom, egy hónapig nem beszéltünk egymással. És hogy én meg megkérdeztem persze, hogy most akkor mi a baja. Erre pedig nem tudom válaszolni. És... Feszültem, várom. Én most már esküszöm izgulok. Én rávagom a körmöm. Én is. Egy 10 forintosságok éppen, de... És? Itt vagy még? Igen, bocsi. Csak közben technikai gond. Na mindegy. Mi csináltak közben? Technikai gond. Gond. Tökre mentek. Á, tökre. Ja. Mint a fok. És közben ilyen sztereó beszélgetést hallgatunk, nem? Tehát, hogy így... Én nem tudom. De igen, folytasd. És ugye ott jártam, hogy nem tudtunk, hogy mi vesztünk össze. Aztán úgy volt az egész, hogy ugye jött a nyár. És megint ő mondta, hogy hadd jöjjön át hozzám. Mondom, jó. És ugye 2012-ben alakult úgy az egész sztori, hogy jó, akkor legyünk legjobb barátok. Erről annyit kell tudni, hogy ugye én nem veszem magamra, amit ő mond, hasonlát, hanem. És... Értem. Bocsi, csak az, hogy húz bele egy kicsit. Nem baj, jó. Annyi a lényeg, hogy ugye hatodikba piszkált, stb. És amikor nagyon utáltuk egymást, akkor volt az, hogy akkor legyünk legjobb barátok, és mai napig legjobb barátok voltunk, és mi mindig is azok vagyunk. Király, örülünk neki. Nagyjából ha-ha-ha, kösz. Mondom, mi ez a Good luck, te nem tudsz jót mondani, mert azt se veszik komolyan már, tehát... De milyen? Jézusom, persze. Ha-ha-ha. Oh. Jó, értem, örülsz neki, köszi szépen. Jézusom, ennyi valami fregasság. Ennyiből az a lényeg, hogy ugye mai napig legjobb barátok vagyunk, elmondom még köszönöm szóra. De értitek a point, mármint. Igen. Értjük, de közben itt úgy behozhattad Good Luck-ot, hogy... Jó. Istenem. Ja, van egy viccem, még egyik ismerősen meséltem a Barkóba. Miért nem jó József Attilába a Barkóba? Ennyire vicces Good Luck, a félkében. Igen. De mindig csak mamára gondol. Na minden, nagyjából a sztori ennyi lett volna. Figyú, Miskolci vagy, azt mondtad, ugye? Miskolci vagyok, de Miskolc mellett egy városban lakom. Az az első 8-an. Aha. Figyú, megkérdezhetem a keresztnevedet? Legjobb. Az, ami ott hátul van. Igen, nem, a sztori. Nem, de most komolyan megkérdezhetem? Krisztián mondta. Nem. Azt mondta nem. Nem, az azt mondta Krisztián. Jó, figyelj, Krisztián, az a helyzet, igen? Hogy Gajdi, te is Krisztián vagy? Hát én most írtam rá Facebookon. Ja, igen. Nem baj, tehát mindegy. Mindegy, figyelj, az a helyzet, hogy a sztori lényegét én értettem. Viszont... Ahogy én is, és még gratulálom is hozzá, hogy legjobb barátok vagytok, és örültem neki, erre meg itt izé. De hát tényleg most Good Luck tényleg örült neki, mert hogy mindenkinek van ilyen sztoria, hogy a gyerekkori barátjával összeveszett százszor, ami aztán felnőtt korában annyira nem fog semmit jelenteni, mert ezeket már nem is emlékszik rá. Én a makkossal, tudod melyik a makkos, az elég baj az, igen. Srác, én rühetük egymás gyerekként. Nagyon brutális. Annak is örülök, hogy barátok vagytok, és te meg itt... Jó. Jó, most figyelj, bocs. Na, ennyi. Látod? Nincs baj. Ennyi. De és még a végére plusz pontér, hogy jó a csatornátok. Köszi. Minden egyes videó, most ugye a podcastet is szeretem. Minden egyes nap nézem, úgyhogy így tovább. Köszi, köszi szépen. Köszi, és iratkozz. Én nem csak Kavarének mondom, Good Luck-nak is. Is. Jó, tudom, úgy hogy zavarba lehet lenni egy ilyen műsoron, úgyhogy ezt betudjuk. Mármint, hogy nem csak az én csatornámat nézed, ez ugye mínuszpont lett volna, de most kivételesen... nem. Jó van, figyelj, nagyon köszi, hogy itt voltál. Hallgass minket máskor is. Szia, hello. Hello. Szia. Oké. Okay. Kicsit félrelőttem azzal, hogy pont most seperte le a sörös dobozokat a... Szerintem nem. Figyú, nem tudom megállni, egy utolsót be kell, hogy húzzak. User was moved to. De miért kéne most még? Jaj, nem, hagyjuk már, állandóan. Sziasztok. Hello, hello. Hello. De mit csodát hagyjunk? Semmi, semmi. Oké. Okay. Azt hittem, hogy ugyanaz. Szia, Edi. Igen, igen, azt hittem, hogy ugyanaz az ember, akit harmadszorra húzunk be. Nem. Jó, de a hangodon meghallottam, hogy nem. Megörültem, azt hittem harmadszorra ugyanazt az embert húzom be, mondom, én abba hagyom ezt az egészet, törlöm a csatornámat. Te ennyire nem lehet izzel, hogy 200 ezer ember közül ugyanazt húzom be. Figyú, azt a nevet adtad teljesen, hogy egy kis tudomány. Na, erre kíváncsi igen vagyok. Na, figyelj, csak indulhat a... persze, persze. Clock, indul, és induljon a fal! Na hát nekem egy kérdésem lenne a fizikával kapcsolatban felétek. Na hát jó emberekhez fordul. Oké, várjál, hozzam a kést. Én nem szeretem annyira ezt a tárgyat, de viszont vannak benne érdekes dolgok, amin el lehet gondolkozni. Szerintem, és ez az idővel kapcsolatos, hogy tudtátok-e, hogy az idő igen másképp telik kétféle gravitációs erősségben például, igen, hogy... Én nem. Egy felkarcolott tetején egy atomóra, meg egy bánya mélyén egy atomóra, másképp jár. Ez a relativitás elmélet, vagy ez más? Nem, ezt a szót próbálták először, amikor felmentek az űrbe, az és űrbe, teljesen más volt az idő. Még egy példával tudom ezt a gravitációval kapcsolatban, hogy egy földön egy atomóra, meg egy mondjuk egy nagyobb bolygón egy atomóra, másképp jár. Szóval minél nagyobb a gravitációs erő, annál lassabban jár ott az idő, szóval... Igazából elmegyünk a Holdra és bepörgünk! Igazából így lehetne már időt utazni, vagy nem tudom, hogyha ki tudnánk menni egy nagyobb bolygóra és visszajönni onnan. Igazából nagyon azért... sok utaztak időt, csak nem olyan sok. Hát igen, így tudom én, ilyen 100 milliómod másodperccel. Nem, így... elvileg ilyen 20 másodpercet valamelyik. És akkor így visszajössz, visszamentem a múltba! Mi, miről beszélsz, hülye vagy? 20 másodperc! Idő utazása, tehát itt az a probléma, tehát hogy így mondjuk visszafele utazol, érted? Tehát akkor találkozol saját magaddal. Nem, és akkor... nem visszafele utazol, előre én utazol. Nyilván, de én tudok visszafele utazni. Ja, te tudsz, jó, oké. Okay. Mert Miskolcon lehet, oké. Okay. De most azt, hogy... még jobbra is, meg balra is lehet utazni. Ott olyan a gravitációs mező Miskolcon, főleg felétek, hogy így izé bármerre tudsz utazni. Igen, tehát nem csak előre, hátra az időben, hanem jobbra, meg balra is. Meg keresztbe. Keresztbe. De mondjuk ez érdekes, mert ugye ezzel gyakorlatilag azt bizonyítjuk... Hát itt van annyi pánik. Hogy a... hogy az idő, az egy fizikai jelenség? Hát igen, nagyjából. A másik meg az, hogyha ez ugyanúgy sebességgel is működik, hogy... mit én repülőtéren ott hagysz egy atomórát, meg egy repülőre fölraksz egyet, és mondjuk körbe tudna utazni a Földet a repülő mondjuk, és akkor, hogyha lehoznánk, akkor más időt mutatna. De az atomóra az nem lehet, hogy egyszerűen csak más a mechanikája, vagy mit tudom én? Nem, nem. Vágom, hogy működik az atomóra. Az atomóra amiatt, hogy ugye... Az a bomlás? Pontos. Aha. Nem, igazából szóval szerintem, hogyha ráraknál egy atomórát a... Miskolci... A repülőtére leraknál egy atomórát, meg egyet a gépre, akkor azonnal lelőnének, mert atomórát. Alex megragadta a lényeget. Mindig örülök, amikor bevetünk ilyen kicsit intellektuálisabb témát, és olyankor Alex, tudom, hogy ott kuncog magába, és nézi a netet, meg mindent, hogy milyen hülyeséget tudna benyomni, hogy ezt... Dehogy, kell a tutizom közben. Lenne még egy csak ilyen... Csak most figyeljek! Lett volna, hogyha ez a téma nem jön be, hogy... mi a véleményetek a Földön kívüliekről? Hát kedvesek, bár nem bírom. Anál szanda! Imádom! Túl sok HP-juk van. Nézőket kinyírni. Igen, az a baj, hogyha 30-es paladinnal nehezen verem le őket. De amúgy a nekem az UFO-król jó véleményem van, mert Miskolcon élek. Tudjuk, ahol lehet időt utazni jobbra-balra. Igen. Mert hogy az időben jobbra és balra utazol. Tehát még de tényleg, tehát Miskolcon, tehát azt mondják az emberek, hogy nincsen atomkatasztrófa, nem történt már nem tudom mióta. Na persze, tegnap is volt. Tehát a izét a forzítót forgatták, nem? Helyi lakosokkal. Persze, meg a izé is itt játszódott a holnap után, vagy melyikben. Igen, és azt hitted, hogy ez kisminket színészek, meg statiszták, és nem. Ott ilyenek a helyi lakosok. Nem, ott miskolci átlag emberek. Jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy Alex az minden WC-zéssel újra forgatja a Deep Impact-et. Hát figyelj, és akkor még azt mondják, hogy én szarok nagyot. Nekem vannak olyan ismerőseim, figyelj. Jó, Alex, köszi szépen. Tehát akkor ez ne haragudj, de valamiért itt ezt most már... akkor már inkább YouTube-on nézzünk kis cicás videókat, mint hogy erről beszélgessünk, hogy a te ismerőseid hogyan meg miként, ne haragudjál. Nem nagyon érdekel, meg kell, hogy mondjam, bocs, hogy beléd folytam a szót, azt hiszem nem sértődsz. Gondoltam meg, hogy a születnek, mit kocsol az UFO. Ne hozz, lejárt az időt, sajnálom. Elmondhattad volna, de hát itt tegyek, látod, csipolt az óra. Én is. Főleg amikor ekkora hülyeségeket tudsz mondani, akkor azon mindig sírok egy órán keresztül. A másik zseniális meg mikor nem jön be, és kuszkodott rá. Igen. Mindig olyan rögtök, szerintem ez miért rossz. Jaj, hát de egyébként igen, tehát amikor mondasz egy sztorit, és így várod a katarzist, és a legnagyobb katarzis az a hatalmas Reichstag szintű beégés, amit végigélsz akkor, amikor nem jön be a poén. Én itt ülök ilyen gumiruhába, nem a másodlagosba. Na mindegy, mehessen a történet tovább. Ennyi volt. Igen, Alexnak nem száll, mint a sztori, tehát bármi, bárki... Bármit meg kell ragadni. Bárki bármit mondhat, bármit mondhat. A lényeg az, hogy izé, hogy lehessen valami irgalmatlan hülyeségről beszélni. Ez az Alex válaszol, fogok csinálni egy ilyen robotot, gyerekek. Igen, és így, mit gondolsz az űrutazásról? A haverom múltkor a plázában. És így gyakorlatilag senkinek nem marad megválaszolt kérdése. Igen, de nagyon jól elszórakoztuk, és senkit nem érdekel. Tehát, hogyha van valami olyasmi, amit nem akarok megválaszolni, mint például ez a... Mit keresett tegnap az a három aranyrög, meg a kézacskó kokain az ágyon? Hát tudod, mikor a haverom olyat kurázott, hogy senkit nem érdekel, ami igen. Igen. Hú. Hát az a helyzet, hogy... Bár gyökeresen semmi köze nem volt a beszélgetésünknek egyik sztorihoz sem, de ezért azt hiszem ezen szórakoztunk a legjobban. Tehát akkor nekem jön a játék, sziasztok! Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy egy kis tudománynak én a 9 pontot megadtam. Figyú, ne... Azt hiszem ne húzzuk tovább az időt. Mondjuk azt, hogy szerintetek ki volt az, aki ma megérdemelné. Nekem 3 is volt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki nektek. Nekem 2 volt, de az egyikre már nem emlékszem. Jó, én is emlékszem. Milyen jó, hogy megbeszéltük körülbelül a második percben, hogy leírod. Leírtam, csak ahhoz le kellett volna jönnöm az egész dolgot, amit mondott, tehát így feljegyzetelve, mint a bíróságom. Jaha, de miért? Tehát te csak leírtad a nevüket, és nem írtam elég semmit, vagy? Ilyeneket írtam, hogy nyílpuska, good guy, kérdés, hülye vicc, kisrác, ilyeneket írtam. Majd Alex. Alex, komolyan mondom. Ez melyik volt? Nem amúgy mindegyikről tudom, hogy kicsit a csak hülyeskedet. Persze. Nekem a good guy és a hülye vicc tetszett. Melyik a? A good guy és a hülye vicc. És ezek melyik volt? Melyik volt a good guy? Melyik volt a good guy? Nem tudom. És így lehet, hogy az Alex ilyen... Igen, lehet, hogy az Alex ilyen tök másik sztorikat hallgatott, egy másik TS-en. És a good guy, jó, ez jó sztori volt. Jó, hogy közben fönn vagyok a Fragmore baby fuck yeah, izé, pont TS, pont nem tudom, izé. Na jó, hát Alex, most így elég nehéz veled bármi. Jó, egyébként én felírtam, de én szeretném mondani erre bizonyára. Jó, volt a, nekem, akkor mondom én, volt Van Xandertonnak ugye a hihetetlenül jó tempóban előadott fordulatos stand-up comedy-s sztoria a vasútállomásom, ami igazából semmi nem történt az égvilágon, de olyan jól elő tudta adni, hogy egy gyakorlatilag ugyanígy elmondta volna, mit tudom én, a sült csirke receptjét, akkor is szerintem legalább ugyanennyire röhögtünk volna. Nekem ő a maximális 9 pontot. A 12 éve? Nem, én nem 12 vagyok. Nem, ő. 11. Nálam Gajdi ezzel a hihetetlenül hosszúra nyúlt történettel, amiből nem tudtunk meg semmit. Jó, majd egyébként nálam az... a 2000-est, jó? Jó, oké. Nálam az szintén egy 9-est ért, illetve most az egy kis tudományát, bocs, nem tudok mit mondani. Hogy, mi a keresztneved? Zsolt. Zsolti, Zsolt tehát nekem... Egy kis tudomány Zsolt. Egy kis tudomány Zsolt. Igen. Tehát Zsoltinak a két feldobása. Egyszerűen azért, mert egyrészt volt bennük értelem, másrészt meg baromi jó hangulatot csináltak, tehát ez is számít. Igen, tehát igazából nem az a lényeg, hogy elbaromkodtam az egészet és jót rögtünk, hanem hogyha most ezt nem mondtad volna, ezt a két kérdést, nem baromkodtam volna az egészet és nem rögtünk igen, volna. Igen, tehát mi ebből a tanulság? Ha Alex itt van és jót akarsz rögni, intellektuális kérdéseket tegyél fel. Marci, neked? Én a osztálykirándulásos jön a tehén és meg akarja keresni a pasit srácra szavazok, akinek nem ugrik be hirtelen a neve. Slaci és... sztori? Volt ilyen? Az volt, amikor a... Igen. Amikor az elemet a végén oda vittem. Igen. Ja, arra én is, arra egy kicsivel rosszabbat, arra 8 pontot adtam. Júj. A 9 helyet. Nekem ő az első. Gajdi a második, de csak már itt van a TSN, és Van Xanderson a harmadik, de csak már ő is itt van a TSN, és ő Gajdi alatt van. Akkor... Csak az előbb már túl sok. Hát igazából Alex, te vagy, aki most itt utoljára maradtál. Avery, pont internet, husband, hello. Started working. Ja, nem ment a izé. Azt mondtam, hogy Alex, te vagy az, aki most eldöntheted ezt a versenyt. Nem, te nem ezt mondtad, azt mondtad, én hogy... akkor mondom, hogy kinem ennyit adtam. Ez nem érdekes, a nyílpuskás sztorira én 7 pontot adtam. Az tényleg jó volt. Hogy kell téged hívni? Eget. Téged? Zsolt nem? Vagyok. Nem téged, a másikat. Van Xanderton. Van Xanderton? Én kb. 3 hónapja küzdök az, hogy ki tudtam mondani. Tehát ilyen külön logopédushoz járok csak ezért, hogy ki tudjam mondani a nevét. De szerinted tök egyértelmű, mert nem tudom. Jó, nincs rendes neved? De, Gábor. Na jó, de jó, hogy közbeszóltál, köszönöm szépen, akkor... Gáborgor! Akkor... neked én adtam... egy mosolyt. És az jó vagy rossz, tehát... Az... Hogy én a lányokat szeretem, jó? Tehát az nálad, Alex, mit jelent? Tehát az... Most az azt jelenti, hogy én erre 9/10-et adtam. Jó. Ugye? Jött egy kérdés, ami negyedik volt. Arra 3/10-et adtam, nem emlékszem, melyik volt az. Volt a hülye vicc, arra adtam egy 8-as, tehát az zseniális volt. Az melyik volt a hülye vicc? Hát amelyik hallgattuk 15 percig aztán, vagy 18 percig aztán semmi. Ja, az a Gajdi volt. Igen. Most elment valami. Aha. Neki 8/10-et adtam, és a kisrásznak pedig 2/10-et. Erre az intellektuális témára pedig adtam egy zárójel 2.4-es keresztet. És az mi? Tehát a 10/10-es skálán ez 6 vagy 70 vagy... Mert ez egyelőre csak úgy tűnik nekem, mint régen volt, tudod, ha meg akartad nézni az egyenleged, akkor beírt a csillag 2/10, tudom én 2/10, tehát hogy mit szeretne telefonszámát elkérni, akkor, Alex vagy mi? Akkor egy kiskutyát és egy golflabdát kapsz. Igen. Egy kiskutyát per golflabda, és akkor... Jó, hát akkor legegyszerűbb, ha ezt valahogy egész más módon döntjük el. Jó, tehát akkor azt mondjátok, hogy mondjátok egy embert, egyet, kinek adnátok? Mármint aki... aki most, aki itt volt és mondott is valamit. Kinek adjátok? Na, kinek adnátok? Mondjátok. Good like, te kinek adnád? Alexovicsnak. Na, tudom. De most komolyan. A szót? Nem tudom. Na. Igen, a szót neked adnám, meg az ajándékot is. Várj, milyen játék? Mert lehet, hogy igényt tartanék rá. Na jó, légy szíves, pörgessük be, oda kell adnom. Mi az, hogy oda kell adnod? Hát itt vagy. Nem, nem, nem tudom. Én mondom, izét, a... Még mindig azt az iskolás sztorit mondom. Iskolás sztori. Ő Kodi volt, nem? Nem a Kodi mesélte ezt? Nem tudom, fogalmam. Ja, nem ő a nyílpuska volt. Ja, nyílpuska. Az a slaci sztori volt, azt hiszem. Lehet, aha. Azon olyan jót rögt, hogy a másnap bedaláltad meg a máját. Folytasd. Lehet. Akkor neki adnád? Én neki. De én most őt nem találom. Akkor nem neki, akkor adnám Gajdinak. Majd kivágjuk. Kivágjuk, igen, élő adásban. Nagy lesz. Mindjárt fogok, fölülök egy, lemegyek Miskolcra az Alexhoz, az visszamegyek balra az időben. Kivágom. Ez baj, hogy tényleg nem találom. Van a garázsban. Nem ez az LM plusz töltő, nem? Nem. Ez csak a csaj miatt jegyeztem meg a jó, az a probléma, hogy Gajdinak és Van Xandertonnak nem akarom adni, mert őket én ismerem, tehát alapból nem. Nagyon jó sztorik voltak, abszolút 9x9-es nálam. Hát mi a 10-es, amit te mondasz egyébként? Már nem azért. Nincs 10-es. Tehát amin sírunk, amin sírunk a röhögét. Tehát például az a télnyár, nyáron volt, vagy nyár volt, legutóbb, emlékeztek rá? Tehát nyár volt, na az 10-es. Tehát az, tehát mondott egy szót, és fél óráig könnyeztem gyakorlatilag a röhögést. Tehát nyár volt, igen, nyár volt. Aztán ősz, ne kérlek, nem tudom. Szélem volt. Tehát ő a 10-es. Viszont nekem most Zsolti, ugye jól mondtam? Igen. Nekem Zsolti sztória is tetszett nagyon. Tehát nekem Zsolti... Nem volt sztória. Csöndre Zsolti legyen. Meg Zsoli volt. Kérdés volt. Kérdés volt. Ez az egy tudomány, ez... nem tudom. Jó, mindegy, én neki adnám, kus. És te Gajdinak adnád, jó? Ezt is felírtam már, csak Alex, te kinek adnád? Melyik a Gajdi? Jó, nem Gajdinak adnád, hanem a srácnak, aki nincs itt. Igen. Én? Nem tudom a nevét. Igen, Alex, te én kinek még nem adnád? Mondtam, hogy kinek adnám. Akkor légy szíves. Melyik a Gajdi? Aki nagyon hosszú történetet mesélt, és a végén nem volt. A citromos papos. Aha, aha, az sem volt rossz. Hát én is egyértelműen... Vanák szedelmetárzatnak adnám a fülnyere, mint az nem lenne szerintem túlságosan fair, mert olyan, mintha bundáznánk. Igen, igen, azért nem is. Sőt, gyerekek, azt is vegyétek számításba, hogy még én is felajánlottam valamit, tehát azt is nyugodtan sorsoljátok. Akár csak így random valaki között, akik a váróban vannak. Úgyis sokan tényleg, várnak. Random is kisorsoljuk azt, mit szóltok hozzá? Jó, figyú, akkor Alex, nyilatkozzál meg, légy szíves, röpke, 20 percet szórakozunk ezen, tehát... Jó, én odaadnám a srácnak, aki olyasmit kérdezett, amire az agyam kikészült, és ezt a visszabaromkodásságot elővelem lát. Ő az melyik? Aki most volt utoljára, Zsolti? Igen, amire bekattantam, az... Jó. Tehát akkor az úgy néz ki a dolog, hogy 2-1 arányban, Zsolti, te kapod akkor a Torchlight 2-t. Ó, köszönöm szépen. De, és, ahhoz, hogy megkap, muszáj igen, nem, fehér, fekete játszani valakivel. Így van. Ezt is akarjuk értem. Meg? Nem akarjuk, ez kötelező. Ja, értem, nem, nem lehet csak úgy nyerni. Kapsz egy 2 percet. Kapsz. Hogy felkészülj, felkészülés. Ez a round van. Nem, 2 percig fog tartani. Ha 2 percig lesztek szarok, akkor én kapom a jeleményt. Alex, hogy kihúzza magát, de lehet, hogy veled akar játszani. De az is lehet, hogy Van Xandertonnal. De az nem lehet. Én nem szeretném égetni magam. Ti vagytok itt a showmenek, majd... Majd mi égessük magunkat, köszönjük. Így van, így van. Na figyelj csak! Akkor válasz egy játékost, kivel akarsz játszani. Hú, hát nem tudom. Mondjuk veled. Na, bazd meg. Bukó. Jó, Rendben. Kellett kérdeznem, hogy tudom. Kellett kérdeznem, faszba, ma megjön. Oké, okay, ismeritek a szabályokat, gondolom. Jó, én indítok egy 2 percre az órát. Majd én indítom, te ne koncentrálj, őzés nincs, és rendesen kell beszélni. 2 percetek van. 3. Kaveri, mi figyeljük. 2. Megy. Szia, kérdezhetek? Persze. Nos, azt szeretném kérdezni, hogy mi a vélemény az Arma 3 nevezetű játékról? Kipróbáltuk, Ryan-nel kipróbáltuk. Élveztem. És tetszett? Volt akkor? Szuper, szuper volt, és neked is tetszik? Hát én még... nekem... nem adatott meg, hogy sem adatott. Nem találtam rád volt. Mák. Jó, ettől függetlenül adjuk a játékot, sajnálom. Nem tudtad megúszni. Addig én nem adom, tehát nem, nem engedjük, addig nem adom valami, nem, legalább egyszer nem nyersz. Jó, akkor figyelj, akkor játsz valaki más, velem játszál, jó, mert az elég egyértelmű, hogy mi lesz a vége. Alex, indítsad. Jó, én azért beladok apait, anyait, becsukom a szemem, meg minden. Megy, mert... 3, 2, 1, go. Szia, kérdezhetek, megengednéd, hogy most én... Persze, kérdez. Jó, hogyha... Hú, most majdnem megszívattam saját magamat. Azt szeretném kérdezni, hogy neked megvan az Arma 2? Az Arma 2? Megvan. Persze, megvan. És körülbelül mennyi órát játszottál vele? Van valami tapasztalatod róla? Körülbelül olyan 20 órát játszottam vele. Tetszett a játék. Neked tetszett? Nincs meg. Nincs meg? Nincs. Nagyon gáz, igen. Ezért ugye ez kimaradt. Ez a lehetőség számomra. De mindenképpen... amint adódik rá mód. Megszerzed a játékot, ugye? Meg, igen. Jaj, nem, igaz, hát annyira akartam már ezt a dolgot. Jó, ez hát eddig ez... Ez eddig egy-egy. Jó van, oké, Marci van, nyomhatsz még egyet. Jó, figyelj csak, most már úgy játszunk, hogy 1 percre beállítom, ha 1 percig sikerül kibírnod, akkor megnyerted. Anélkül, hogy good luck beégetni magát. Nagy vagy, jó uram. Általában beszoktam magam égetni ilyen téren mostanában. Na, úgyhogy figyelj csak. 3, 2, 1 és start. Szeretnék kérdezni? Szeretnék. Na, mit szeretnék kérdezni? Hát igazából mondani szeretnék neked valamit, az úgy jó, ugye? Figyelek, természetesen. Azt szeretném mondani, hogy ismerem az egyik barátodat. Közös ismerősünk. Miklóst a... Milyen Miklós? Vezeték nevét nem nagyon szeretném, B betűt. Hát ez... Nem. Köszönöm szépen, igen, jöhet ez a tepsi. Ez 30 másodperc volt, nem jó ez így, mert... Figyú, Alex, nekem le kell zárnom a műsort, tehát én nem akarom tovább... Itt van nem akarom kínozni. És a hármas ajtó mögött... Viszont most random kisorsolok valakit innen. Görgetek lefelé. Köszi. Fölfelé. Lefelé. Good luck! Ó, mekkora szám... Oké, rákattintottam, én már látom is, én már látom, készüljetek. Ez a podmutyi. Podmutyi, készüljetek mindenki, most direkt várom, hogy a stream beírja magát, én már itt tartom. És a te nyereményed egy, Van Xandertron, légy szíves. Egy Space Engineers nevű játék. Juhu! Hello! Hello! Itt vagy? Kábrémen, neked milyen érzéked van ez? Igen? Várjunk, lehet, hogy csak a stream késik. Biztos, neki. Biztos, hát nem akarom... Hello! Hello! Yeah! Ugye nincs meg a játék? Nincs. És játszani fogsz vele? Persze. Zsír. Jó válasz. És így, nem. The user kicked from the server. Jó, hát akkor nagyon köszi. Igazából te egy... Küldöm is a Steam kulcsot. Köszönöm. Tehát akkor te egy szerencsés, látod? Tehát vannak, akik erőlködnek, próbálkoznak, nagy nehezen bejutnak. Te a szerencse fia vagy, egyszerűen csak itt voltál és kész. Tehát így abszolút semmit nem kell hozzá csinálni, csak föl kellett jönni. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltatok. Én viszont zárom a podcastet, mert mennem kell. elhúztuk, viszont ismét egy, szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezetes podcast volt. Köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok, és hát ez nem volt semmi, ezt egyrészt... Ez nagyon jó volt, ó, de ez jó, el vagyok kájulva magamtól, így a végére, és látszott, hogy az én műsorom, és... Hát ezen megint meglátszott, hogy kamerai minőség, igen, 4:20, megszakadt minden szerver. Na, három embert húztam be, azok közül egyik se felelt, egy szót se. Na jó, 3 óra 12 percet csináltuk ezt a történetet. Na mindegy, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ez egy több szempontból is rekord volt. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!